Twee uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Belastingdienst heeft duizenden mensen in financiële onzekerheid gestort door ze zonder enig bewijs van fraude op een zwarte lijst te zetten. Dat meldt NRC. Wie op de lijst kwam, kon ineens toeslagen verliezen of worden uitgesloten van een betalingsregeling. Ook was het bijna niet mogelijk om van de lijst af te komen. NRC baseert zich op een nog niet gepubliceerd onderzoek van een accountantsbureau. Dat onderzoek ligt volgens de krant al weken op het ministerie van Financiën, maar is nog niet naar de Kamer gestuurd. Het KNMI waarschuwt dat het vannacht glad kan zijn op de weg. In het zuidwesten kan het glad zijn door sneeuw en hagel, en ook op andere plekken kunnen natte wegen opvriezen en glad worden. Op veel plaatsen zijn strooiwagens ingezet. Afgelopen avond zijn al meerdere ongelukken gebeurd, vooral in de provincie Zuid-Holland. Steeds meer landen sluiten de grenzen voor reizigers vanuit Zuidelijk Afrika in een poging de Omicron-variant buiten de deur te houden. Ook in de VS geldt vanaf vandaag zo'n maatregel. In Nederland gelden sinds vrijdag vliegbeperkingen. Alleen EU-burgers mogen nog vanuit Zuid-Afrika naar Schiphol vliegen. Vivianne Miedema is bij een verkiezing van de BBC uitgeroepen tot voetbalster van het jaar. De spits van Arsenal en het Nederlands elftal werd gekozen door voetbalfans van over de hele wereld. Miedema werd dit jaar topscorer op de Olympische Spelen en in de Super League, de hoogste Engelse voetbalcompetitie. Ook was ze productief in de Champions League. Later vandaag maakt Miedema ook nog kans op de Gouden Bal. Voor die prestigieuze prijs is ook Lieke Martens van Barcelona genomineerd. Het weer. Het kan licht vriezen, met lokaal kans op mist en dus ook gladheid. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral aan de kust is kans op een enkele bui. Het wordt een graad of 6. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Sinds dit weekend moeten we er echt aan geloven. Geen avondklok, maar een avondlockdown. Goedenacht, je luistert naar Focus. Ik ben Rick Uilenbroek. Het was het nieuws van de afgelopen week, maar laten we ook eens kijken naar de dag van vandaag. Want wat is er vandaag allemaal in de geschiedenis gebeurd op deze 29e november? Nou, bijvoorbeeld een bijzondere inzamelingsactie in 1974. Uw schuld is groot, leven of dood. Als u niet geeft waarvoor het leeft, er speelt een kind bij u op straat. Geef nu uw geld, het is niet te laat. Op 29 november 1974 organiseert de NCRV de inzamelingsactie Geven voor Leven van het Koningin Wilhelmina Fonds. De actie brengt maar liefst 65 miljoen gulden op. En je hoorde het niet zo subtiele themalied van Vader Abraham. Ander nieuws dan van deze 29e november. Het is de dag dat Hanny Schaft wordt herbegraven in Haarlem in 1945, een half jaar na haar executie. Ook botst op 29 november 37 Prins Bernhard met 160 km per uur op een vrachtwagen in Diemen en vindt er een bijzondere protestactie plaats in 1993. Duitse boeren blokkeren dan een groot aantal grensovergangen in Nederland en Duitsland. Dit uit protest tegen het Europese landbouwbeleid en Duitse maatregelen om verspreiding van de varkenspest tegen te gaan. En dan op 29 november 2019, op die dag, was er volgens veel mensen dan eindelijk gerechtigheid. De Krijgsraad heeft de heer Boutersen veroordeeld tot 20 jaar... vanwege het medeplegen van de 15 moorden op 8 december 1982 in het Fortunlandia. De Krijgsraad heeft gewerkt met tientallen verklaringen die expliciet en eenduidig en consequent de heer Boutersen hebben aangewezen als degene die op 8 december, toen de mensen vermoord werden, in het fort aanwezig was en daar de leiding had. Daar zijn handenvol getuigen van. Dus daar heeft de Krijgsraad terecht mee gewerkt. Ja, op 29 november 2019 wordt Desi Boutersen veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf wegens zijn rol in de decembermoorden. Je hoorde de advocaat van de nabestaanden. Een paar maanden geleden werd de Boutersen straf in hoger beroep bekrachtigd. In beide gevallen is niet overgegaan op gevangenneming, omdat er zorgen bestaan dat dit niet zonder een gewelddadige confrontatie kan worden uitgevoerd. En tot slot, 29 november 1959. De Grammys werden toen voor de tweede keer ooit georganiseerd. Het was de eerste keer dat de prijsuitreiking voor de beste muziek van het jaar op tv te zien was. En de winnaar van Record of the Year toen hoor je nu. Dit is Mac the Knife van Bobby Darin. Oh, the shark, baby, has such teeth, dear. And it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie Heath, baby. And it keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, baby, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears old Maggie Heath, baby. So there's never, never a trace of red. Now on the sidewalk, ooh, Sunday morning, lies a body just oozing life. Eek! And someone sneaking round the corner. Could that someone be Mac the Knife? There's a tugboat down by the river, don't you know, where a cement bag is just drooping on down. Oh, that cement is just, it's there for the weight to dare. Five will get you 10, old Mackie's back in town. Don't you hear about Louis Miller? He disappeared, babe, after drawing out all his hard-earned cash. And now Maggie Heath spins just like a sailor. Could it be our boy's done something rash? Did he dive a ho, ho, yes, to your tawdry. Jenny Diver, whoa, Suki Tawdry, look out to Miss Lottie Linya and old Lucy Brown. Yes, that line falls on the right, babe, not that Maggie's back in town. Tijd dat je nog prijzen kon winnen om je opnamekwaliteit. Bobby Darin, Mac the Knife, in 1959 dus uitgeroepen tot beste opname van het jaar bij de Grammys. Focus. Dit uur hoor je weer de beste fragmenten uit Focus van de afgelopen week. En op dinsdag hadden we een speciale thema-aflevering. Meerte, Roos en Steven reisden af naar dierentuin Artus. Hier spraken ze verschillende wetenschappers over de biologische klok. Want die tikt in ons allemaal, maar hoe hou je die gezond? Een van de gasten was promovendus Emma Visser. Ze doet onderzoek aan de TU in Eindhoven naar de gunstige effecten van licht. Namelijk hoe lichttherapie kan helpen bij depressie. Ze ziet zichzelf meer als een nachtmens dan een dagmens, dus dat is wel handig. Maar hoe komt dat precies, Emma? Oh ja, misschien komt dat vanuit de studententijd nog. Ja, toch veel s'nachts, s'nachts leeft eigenlijk. Ja, wat werk je dan ook s'nachts? Nu het liefst? Niet, ja. Ik ben wel het meest productief ook, 's avonds na zevenen. Ik vind dat zo grappig. Dat kan ik me als ochtendmens dus helemaal niks bij voorstellen. Nee. Dan lig ik gewoon lekker om, hoor. Ja. Maar goed, dus in de ochtend ben je dan ook niet geniet in de ochtend of wat? Nee, nee. Even met rust laten. Nee, voor mijn vriend is dat toch minder leuk dat ik 's ochtends, als ik 's ochtends wakker word. Heb je dan ook een eigen ritueeltje dat je eerst koffie nodig hebt en een douche en dan aanspreekbaar wordt? Ja, en zeker nu met corona probeer ik 's ochtends thuis te werken en 's middags pas een keer op kantoor te verschijnen. Ja, dat zijn wel dingetjes die... Voor je collega's dan natuurlijk. Voor mijn collega's, ja, precies. Hey, goed, je doet dus onderzoek naar lichttherapie. Wat is dat? Lichttherapie is eigenlijk een therapie die we zien binnen de psychiatrie. En daarbij krijgen patiënten eigenlijk een intense dosis licht, voornamelijk in de ochtend, van ongeveer 30 minuten. Dat klinkt niet heel fijn, een intense dosis licht. Als ik naar de zon kijk, dan word ik daar niet vrolijk van. Nee, het is wel minder intens dan de zon. Je kan het een beetje vergelijken met de lichtintensiteit 3 kwartier nadat de zon is opgekomen. Zo licht is het ongeveer. Okay. En dan niet dat je direct in het licht kijkt, maar eigenlijk hoe daglicht dan is, de intensiteit daar. Want dat probeer je echt na te bouwen. Ja. Het licht van de dag, hoe doe je dat? Want een ledlicht of een gloeilamp, er zit natuurlijk heel veel verschil in het licht wat je dan toont. Ja. Hebben jullie daar een mooi stuk licht voor bepaald dan? Nee, we hebben eigenlijk geen verschil in licht. Vooral de intensiteit is wat we aanpassen. Op dit moment, we hebben ook wel onderzoek gedaan naar kleurenlicht. Maar eigenlijk blijkt dat wit licht gewoon het beste werkt. Dat is natuurlijk eigenlijk ook hoe het daglicht eruit ziet. Dus dat is wel ongeveer hetzelfde. Ja. En staat een patiënt dan naar een lamp? Of hoe gaat dat in zijn werk? Je kan zien dat er eigenlijk een enorme box voor een patiënt staat. Waar het licht dan ook uitkomt. En tijdens dat die box op tafel staat, dat is dus 30 minuten wat ik net zei, kan je gewoon andere dingen doen. Een beetje muziek luisteren, boekje lezen. Eigenlijk alles wat je leuk vindt. En zo'n sessie, hoe ziet dat er dan uit? Kan je dat bij je thuis doen of moet je dan echt ergens naartoe? Ja, er zijn heel veel verschillende mogelijkheden om dat te doen. Je hebt inderdaad voor thuis, dat wordt wel gebruikt tegenwoordig. Kan je gewoon een lamp kopen. Wordt ook in sommige gevallen vergoed door de zorgverzekeraar. Krijg je gewoon een lamp thuis. Kan je 's ochtends bij je ontbijt een lampje aanzetten. Oh. Het gaat dan vooral om het gezicht. Dat licht op je gezicht gaat. Ja, dus het is wel echt de bedoeling dat niet een soort zonnebank. Nee. Het is echt het licht op je ogen. Dat is belangrijk. Achter je ogen zitten cellen die dat licht registreren en die aan je hersenen doorgeven dat je biologische klok in het juiste ritme blijft. En behalve thuis kan je natuurlijk ook in de kliniek krijgen. En in dat geval kom je dus elke ochtend gewoon in de kliniek en krijg je daar de therapie aangeboden. In Eindhoven nu, ik werk dus in Eindhoven, hebben ze een café. Dus daar is echt, kan je zochtens een kopje komen drinken. Een koekje erbij. En dan krijg je echt in een meer wat informelere zin. Want dat is natuurlijk wel wat lekkerder dan elke dag in zo'n klinische omgeving. Precies. Op die manier proberen we patiënten ook zoveel mogelijk op hun gemak te stellen. En er zoveel mogelijk het dagelijks leven na te bootsen. Want hoe zijn we er eigenlijk achter gekomen dat licht dan zo belangrijk is eigenlijk? Ja. Hoe je voelt dus eigenlijk, hè? Ja. Mensen met depressies. Ja, wat je natuurlijk al heel vroeg zag binnen de psychiatrie is dat er mensen zijn die wat meer seizoensgebonden depressies hebben. Dus vooral depressies in de winter en niet in de zomer. Dat doet natuurlijk al gelijk denken aan misschien zit daar wat met licht. En al heel gauw werd ook gezien dat mensen met depressies problemen hadden met melatonine aanmaak. En dat het dag-nachtritme verschoven was bij deze patiënten. Zodoende, om dat dag-nachtritme weer op orde te krijgen, denk je al heel gauw, laten we licht in de ochtend toevoegen om die ritmes weer een beetje op orde te krijgen. Ja. Ja, en dan is het best informeel met een kopje koffie en een koekje erbij. Is het dan nog wel, zie je het dan nog echt als therapie? Ja, het is wel therapie. Het is natuurlijk nog steeds iets wat je toedient aan mensen. Maar je zou ook kunnen zeggen, ga elke ochtend een half uurtje wandelen in de zon. Maar dat is misschien als je een depressie hebt te veel gevraagd. Precies. En op deze manier hou je het wel dusdanig strikt dat mensen ook daadwerkelijk komen opdagen. Je weet ook of ze de therapie volgen. Je kan ook goed monitoren of de effecten ook daadwerkelijk zichtbaar zijn. Ik zou in principe altijd aanraden om dat in de kliniek te laten doen. En ook te observeren door een psychiater wat effecten zijn van licht. En om over die effecten dan te praten, wat merk je dan? Zoals ik al zei, hebben mensen dus een verstoord dag-nachtritme vaak bij depressie. De effecten van de lichttherapie zelf, wat helpt dan? Mensen slapen beter. Omdat ze 's ochtends vroeg licht krijgen, wakker worden, opstaan. En dan dus 's nachts weer eerder naar bed gaan. En zodoende hun nachtritme weer op orde hebben. En ook de depressieve klachten gaan heel snel achteruit. Bijna in een week zien we eigenlijk dat mensen volledig op kunnen knappen vanuit een depressie. Volledig? Volledig, ja. Dat is bijna een wondermiddel dan. Ja, als je het zo zegt wel. Ja, maar er zijn natuurlijk ook patiënten waar het helemaal niet op werkt. Dus dat is altijd een beetje aftasten binnen de psychiatrie. Er zijn mensen waar het heel goed werkt, er zijn mensen waar het slecht werkt. En daarom is het onderzoek ook zo van belang. Ja, en dus je weet ook nog niet helemaal wat er dan achter schuilt, waarom het bij de een wel goed werkt en bij de ander wel. Nee, er zijn dus wat theorieën vanwege het dag-nachtritme, je biologische klok. Dat mensen die een grotere verstoring hebben in de biologische klok, dat die ook meer baat bij zullen hebben bij de therapie. Dat is iets wat we nu ook echt moeten uitzoeken. Want de mechanismen zijn nog vrij onbekend. Ja. En als je nou wakker ligt nu en je denkt, Dat zou wel iets voor mij kunnen zijn. Gewoon zo'n extra dosis daglicht in mijn ogen, 's ochtends. Ja. Hoe werkt dat dan? Je kan altijd wandelen natuurlijk. Lekker buiten wandelen. Buiten wandelen. Dat stel ik iedereen. Ja, dat raad ik iedereen aan. 'S ochtends ontbijten bij het raam. Zorg dat je veel licht krijgt. Voor iedereen is het goed. Iedereen merkt denk ik wel in de winter. Ik voel me iets nukkiger, iets minder fijn. Het is ook zo lastig soms. Hè? Je staat op, het is nog donker. Ja. Op het moment dat je op je werk aankomt, eigenlijk weer in je kantoor zit, dan begint het licht te worden. Ja. En op het moment dat je weer naar huis kan, dan is de zon alweer onder. Ja, dat is het verschil tussen je biologische klok en de sociale klok eigenlijk. Ja. En hebben wij dan hier in Nederland, we wonen dan vrij noordelijk, hebben wij dan dus ook meer baat bij die lichttherapie? En misschien de Noren nog wel meer en de IJslanders nog wel meer? Je ziet wel dat het voor het eerst gezien is in de noordelijke landen dat het ook echt werkt. Dus wat dat betreft wel. En ja, het is natuurlijk altijd lastig om echt te meten of dat zo is. Eigenlijk denk ik dan zou je ook een groep moeten hebben die rondje buiten loopt als een soort vergelijkings. Ja. Ja, precies. Ja, het is altijd wetenschap van de koude grond. Ja. Nee, vul het maar in, Meert. Nee, maar dat is wel zo. Natuurlijk zijn daar verschillen. En je kan je ook afvragen of het licht is wat werkt. Of dat het is dat mensen op een bepaald tijd elke keer op dezelfde plek moeten zijn. Dat het meer het sociale ritme is wat ze meekrijgen. Ja. Gaan we heel erg onderzoeken binnen het onderzoek van mij. Ja. Wat vind jij hier zo mooi aan, persoonlijk? Want je praat hier met veel passie over. Ik zie je ook helemaal glimlachen. Ja. Wat maakt dit? Waarom vind je dit zo mooi om hier naar onderzoek naar te doen? Omdat het zo praktisch is en omdat het zo makkelijk zou kunnen zijn als dit effectief blijkt, kunnen we hier zoveel mensen mee helpen. En het is zo'n simpele oplossing. In plaats van dat we mensen aan de medicatie doen, in plaats van dat we ellenlange trajecten met ze ingaan. Als dit zou werken, dat is ideaal. Want wat voor feedback krijgen we dus terug? Wat zeggen mensen wel eens tegen jou na zo'n lichttherapie? Ja, vooral dat ze gewoon blij zijn inderdaad dat ze niet de medicatie hoeven te slikken. Dat ze in zo'n korte tijd van hun klachten af kunnen zijn. Maar je hoort natuurlijk ook negatieve verhalen van mensen die zeggen, het kost veel tijd. Ik moet wel elke ochtend hier zijn, daar heb ik geen zin in. Hmm. Dus ook die kant hoor je. Hoe komt het nou voort uit jouw eigen moeite met de ochtend? Jouw interesse voor dit onderwerp? Weet ik niet. Denk het niet per se. Ik heb eigenlijk altijd een fascinatie gehad met psychiatrie. Daar heb ik heel veel binnen mijn opleiding ook mee gedaan. En dat is waarom ik uiteindelijk hier terecht ben gekomen. En dan is het de praktische toepasbaarheid. Wat is nou een praktische oplossing die gewoon in de psychiatrie bijvoorbeeld ook gebruikt kan worden? En waar mensen zoveel baat bij hebben? Dat vind ik echt heel mooi als dit zou werken, ja. En nu ben je onderdeel en betrokken bij het grote Bioklok Consortium, zoals ze zichzelf noemen. Ja. Helpt dat dan, om onderdeel zijn van zo'n groot onderzoeksproject? Je bent natuurlijk een jonge onderzoeker. Ja. En daar is dat een fijne wind in de rug, als het ware? Ja, voor mij wel. Ik ben pas net begonnen. Nog eigenlijk zelfs niet. Ik begin in januari. Dus dat je zoveel kennis om je heen hebt, dat geeft gewoon veel zekerheid. Je weet gewoon dat waar je mee bezig bent, dat resultaten gaat opleveren die ook waardevol zijn. Omdat er zoveel kennis zit binnen het consortium. Dat is dus gewoon ook heel de contacten met de andere onderzoekers. Ja. En er zit hier zoveel kennis aan dag-nachtritme, biologische klok. Wat zoveel breed toepasbaar is en ook binnen mijn vakgebied. Wat zijn dan nog vakgebieden waar jij misschien dan wel wat van zou kunnen leren? Dat weet ik eigenlijk niet. Of wat op een interessante manier raakt aan wat jij doet? Ik denk heel veel, echt het fundamentele onderzoek natuurlijk, echt het neuroscience, hersenwetenschap onderzoek. Ja, dat raakt natuurlijk heel erg aan de klinische psychiatrie. Ja, en daar is ook nog heel veel onbekend natuurlijk, veel in die kant van de wetenschap. Ja, een ander onderzoek wat voor bij Bioklok is dat we echt kijken naar wat is nou de effecten van licht op de hersenen. Wat gebeurt er daar echt? Als we MRI's maken, wat zien we dan? Nou ja, dat is wel onderzoek wat bij mij ook van belang is, om dat te weten. Nou, wordt een spannende periode voor jou. Zeker. Emma, dank je wel. Ik wens je veel succes met het promotieonderzoek de komende jaren. Emma Visser van de TU Eindhoven, dank je wel. Dank je wel. Je hoort het gesprek dat Meerte en Steven afgelopen dinsdag hadden met promovendus Emma Visser. Blijf luisteren, zou ik zeggen, want zometeen hoor je nog meer van de beste fragmenten uit die uitzending. Maar eerst wil ik even iets van je weten. Wat ben je nu aan het doen? Of beter gezegd, hoe luister jij nu naar Focus? Vertel het me via de NPO Radio 1-app. Ben je onderweg naar huis? Ben je nog net even je hond aan het uitlaten? Of juist onderweg naar je werk? Nog dingen aan het voorbereiden? Iets heel anders aan het doen? Hoe luister jij nu naar Focus? Laat het weten via de app van NPO Radio 1. En uiteraard mag dat ook in een audio-appje. Dat vind ik alleen maar leuk. Zo stuurde Martin al eventjes. Hoe laat komt Ruben eigenlijk vannacht? Want ik wil meer oude muziek, meer mooie muziek. Dat kan ik wel regelen, maar Ruben kan ik helaas vannacht niet regelen. Die is een nachtje vrij. En die is er morgen volgens mij weer met Gaan. Hij doet deze week een aantal keer Gaan. Ja, die mooie oude muziek, die kan ik denk ik wel regelen. Uit 1972 van het album Paul Simon. Paul Simon, Run That Body Down. Went to my doctor yesterday. Said I seem to be okay. She said, Paul, you better look around. How long you think that you can run that body down? How many nights you think that you can do what you've been doing? Can run that body down. How many nights you think that you can do what you've been doing? Ooh, now who you fooling? Who you fooling? Who you fooling? Mooi klein Paul Simon liedje Run That Body Down op NPO Radio 1. Ik vroeg jou even, wat ben je nu aan het doen? Hoe luister jij op dit moment naar Focus? Ik kreeg een berichtje van Gordo onder andere. Die zegt, greets vanuit Gronau in Westfalen. In Gronau, ja, Duitsland. Ik ken het alleen van de herfstkermis daar eigenlijk. Die dit jaar geloof ik ook helemaal niet door kon gaan. Afgelopen oktober natuurlijk. En ik kreeg nog een berichtje van Mieke. Die probeert in te checken in haar Airbnb momenteel. Maar waarschijnlijk slaapt de uitbater. Focus. Dat is niet zo best. Tijd dan voor het volgende beste fragment van die uitzending uit Artis van afgelopen dinsdag. Daar verschoven ecoloog Camille Spoelstra en chronobioloog Roelof Hut aan bij Meerte en Steven. Beiden werken mee aan het mega-onderzoek BioClock. Dat miljoenenproject probeert antwoord te krijgen op de vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze biologische klok gezond blijft? Niet alleen van mensen, maar ook die van de levende natuur. En Roelof maakt in zijn onderzoek veel gebruik van wespen. Wat kunnen die nou vertellen over onze biologische klok, Roelof? Nou, er zijn een groep insecten, daar horen de mieren en de wespen en de bijen bij. Daar weten we eigenlijk niet van welke fotogevoelige cellen en welke fotoreceptoren de biologische klok aansturen. De fotoreceptoren. Ja, moeilijk woord. Die zitten ook in jouw oog, in het netvlies. En we hebben de staafjes en de kegeltjes. Die ken ik nog wel. Die ken je nog wel. En de kegeltjes zijn vooral bedoeld om overdag mee te zien. Die zijn wat minder gevoelig. En die staafjes die zijn gevoelig 's nachts. Vandaar dat ik zo net buiten in de dierentuin eigenlijk toch wel best wat goed kon zien. Ja, best goed kon zien waar we liepen en zo. En je ziet dus ook steeds meer. Na een half uur of zo ben je volledig donker geadapteerd. En dan ga je dus kijken met die staafjes. De meeste mensen in de steden die gebruiken die staafjes helemaal niet meer. Omdat er overal en altijd licht is zodra mensen actief zijn. Nu hebben insecten ook verschillende fotoreceptoren, maar we weten niet precies welke fotoreceptoren bij die groep van insecten nu die biologische klok aanstuurt. Nou, en die hebben natuurlijk ook drie of vier verschillende kleuren fotoreceptoren. De ene is gevoelig voor blauw of zelfs voor UV-licht of voor groen licht of voor rood licht. En als je dat heel goed weet, welke van die receptoren nu het belangrijkste is voor de biologische klok, dan kun je je straatlichten daarop aanpassen. Dan zou het kunnen dat er allemaal blauwe lichten komen. Nou, zover wil ik niet gaan. We denken, kijk, de grootste uitdaging is, en dat is niet alleen voor de insecten, maar ook voor de zoogdieren en ook voor de mens, kunnen we een lamp maken die voor ons toch als wit licht eruit ziet, hè, waar we gewoon bij kunnen werken, maar die de biologische klok van de mens misschien niet verstoort. En diezelfde vraag kun je stellen als het om insecten gaat. Of als het en om kan je dat zo vertalen van de wesp naar de mens? Nee, dat zul je per soort moeten bekijken om echt te weten hoe werkt dat systeem. Want het werkt natuurlijk bij insecten toch behoorlijk anders dan bij de mens. Maar het goede nieuws is dat we weten dat die receptoren die voor kleuren kunnen zien, voor blauw, voor groen, voor rood, dat die soms tegen elkaar inwerken. En daar kun je gebruik van maken. Ja, mooi. Ja, ik moest net eventjes lachen in de introductie, want ik lees chronobioloog voor alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar wat is dat eigenlijk, een chronobioloog? Ik weet het wel. Nee, de alles wat met timing in de natuur te maken heeft. Denken we vooral aan dag-nacht timing, dus een slaap-waakritmiek. Maar ja, er zijn ook collega's van mij die houden zich bezig met ritmiek in de getijdenzone. We hebben ook collega's die zich met seizoensritmiek bezighouden. Ja. En dat zijn eigenlijk allemaal het vakgebieden van de chronobiologie. Right, interessant. Camille, het grote bioklokonderzoek, wat ga jij daarvoor doen? Nou, we gaan een heleboel dingen doen. Maar een van de dingen waar we vreselijk in geïnteresseerd zijn, zijn verschuivingen in de activiteit en in de klok van verschillende soorten. En hoe die op elkaar inwerken. En dan moet je je voorstellen dat we bijvoorbeeld als we te maken hebben met heel veel licht, dat bepaalde insecten op andere tijden van de nacht of andere tijden van het jaar actief zijn. Waardoor je bijvoorbeeld problemen krijgt met de bestuiving van planten. Of dat je bijvoorbeeld bepaalde insectivore soorten die graag insecten eten, dat die op andere momenten in het jaar of in de nacht die insecten moeten gaan vinden en eten. Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, wat we denken onder andere is dat bijvoorbeeld onze dwergvleermuis een groot voordeel heeft bij verlichting in een urbane omgeving, omdat hij daardoor veel eerder kan gaan forageren dan bijvoorbeeld andere vleermuizen. Dus die krijgen een voordeel ten opzichte van de... Zo is het, precies. Ja, en laat die dwergvleermuis nou al vreselijk algemeen zijn. En andere soorten juist weer niet zo algemeen. Hè? Dus je bevordert eigenlijk de aanwezigheid van een algemene soort. En dan eventueel misschien een bedreigde, zeldzamere soort wordt dan verder weggedrukt, zou je zeggen. Ja, zo zou het zomaar kunnen zijn. Oké. Okay. En je had het ook nog iets over bestuiving. Dat vond ik ook interessant. Wat? Nou, veel planten zijn afhankelijk van de bestuiving van insecten. En Iedereen kent natuurlijk wel insecten die overdag planten bestuiven. Maar de nachtelijke bestuiving is minstens zo belangrijk. En je kan je voorstellen... Vergeten dat... mensen vaak, hè, dat dat 's nachts ook gewoon doorgaat. Ja, het zijn niet alleen de bijtjes. Ja, ja, en je kunt je natuurlijk voorstellen dat als bijvoorbeeld een avondkoekoeksbloem... misschien... Vind ik me nog even moeilijk voor te stellen, een avondkoekoeksbloem. Ja, maar... op een ander moment van de nacht gaat zijn bloemen opent, of haar bloemen. En de bestuivende nachtvlinder die is op het goede moment niet daar. Dan, heb je, ja, dan zou het zomaar kunnen zijn dat die planten het minder goed doen. Ja, en dat diertje ook, denk ik, neem ik aan, want die heeft het toch nodig? Dat, ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja. En waarom is dat zo belangrijk om dat te weten te komen? Omdat uiteindelijk die menselijke activiteit... en dus de 24-uursactiviteit van mensen... die houden niet bij onszelf. Die exporteren we eigenlijk ook naar onze natuurlijke omgeving. Die leggen we het eigenlijk op. Die leggen we het eigenlijk op. En het vermoeden is, en daar zijn al genoeg aanwijzingen voor... dat het gewoon effecten heeft op onze biodiversiteit. En dat we gewoon echt een vinger achter al die mechanismen moeten krijgen... om te voorkomen... dat bepaalde soorten achteruit gaan als gevolg van nachtelijke verlichting... en verschuivingen in activiteit en een biologische klok. Maar dat zou je dus al bijna kunnen zeggen dat dat het geval is? Ja, maar net als Roelof net al zei... zou het zomaar kunnen zijn dat als je beter weet bijvoorbeeld... welke kleursamenstelling van verlichting beter is... of minder effecten heeft op zulke verschuivingen... als je ook beter weet welke lichtniveaus minder gevolgen kunnen hebben... dan kan je actief sturen om die nadelige effecten te voorkomen. Ja, en ik ben ook wel nieuwsgierig. Wat zouden jullie nog echt heel graag te weten willen komen... over die biologische klok? Wat is echt nog voor jullie een beetje de heilige graal? Laten we bij jou beginnen, Roelof. Je moet lachen. Ja, nee, nou, kijk, er zijn altijd vragen. En als je zo'n vraag aan een wetenschapper stelt... dan zegt hij van, oh, ik wil nog dit... Ja, man, dan willen we direct weer het lab in om meer dingen uit te vinden. Maar wat het bijzondere aan bioklokken is... en dan moet ik echt ook de credits aan collega Joke Meijer... professor Meijer van het LUMC Leiden geven. Die is eigenlijk de trekker en ontwerper van het hele bioklokprogramma. En die heeft de stap gezet... om te zeggen, het is nu wel klaar even met het onderzoek. Wij willen de maatschappij in, we willen de natuur in. We willen die kennis die we inmiddels hebben van de biologische klok... moet nu wel ongeveer voldoende zijn om te zeggen... hoe kunnen we hier nou mee aan de slag gaan? En we hebben dus een maatschappelijke poot... waar we naar dingen, naar ploegendienst gaan kijken. Hoe kunnen we die helpen? Daar is ook dat onderdeel in wat ik net over die verlichting heb verteld. En dan hebben we ook een klinische poot. Dat is bijvoorbeeld collega's als Bert van der Horst in Rotterdam. Die speelt er een rol in. Dan wil ik kijken, wat kunnen we nou naar de klinische wereld vertellen? Wanneer kun je patiënten het best behandelen? Jacob Wallinga van het RIVM bijvoorbeeld speelt daar een rol in... waarin die kijkt, in deze tijd belangrijk... wat is de optimale tijd van de dag om iemand een vaccin te geven? Huh? En het is bijvoorbeeld... voor het toedienen van medicijnen bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. En het is niet ondenkbaar dat als je dat optimaliseert... dat je misschien maar de helft van je vaccinvolume nodig hebt of zo. Maar dat weten we dus niet. En dat willen we heel graag. Enorm kunnen schelen dus, als ik precies, jou zo hoor. Precies. Ja. Het is ook wel heel leuk, al die verschillende vakgebieden... die dan zo samenkomen in één groot megaproject, toch? Of niet, Camille? Ja, zeker. Nou en of. Ja. En de notie van dat, dat wij ons zelf prettiger voelen... bij een beter ritme voor onszelf... ook samenhangt met een betere natuurlijke omgeving. Dat is een heel groot goed natuurlijk. Ja, ja, ja. Want eigenlijk zijn we best gek bezig natuurlijk met dat kunstlicht... en dat binnenzitten en geen daglicht. Zie je daar nog kans voor dat wij die maatschappij nog een beetje gaan omvormen? Of is het te ver gevorderd? Nou, ik denk het wel. Ik hoop het ook zeker. Denk je het echt dat het nog, als je kijkt naar die pakketjes en dat soort dingen? Ja, of gewoon zo simpelweg dat misschien ben ik dan een ochtendmens. Laat mij dan vroeger werken. En ben jij een avondmens, dan ga jij dan s'avonds werken. Exact. Nou, dat is zou best een oplossing. We vechten soms zo tegen zijn. Die biologische klok. Ja, en dat heeft ermee te maken dat wij allemaal vinden dat we om 7 uur of 8 uur op het werk moeten zijn of op moeten staan. En dat is natuurlijk op zich helemaal niet nodig. Daarnaast is het wel zo dat het licht wat je bijvoorbeeld tijdens ploegendienst... of tijdens een avonddienst aan hebt s'nachts of s'avonds... ja, dat verstoort die biologische klok verder. Dus ik denk ook vooral dat er een oplossing in dat kunstlicht zit. Ja. Dat moeten we verbeteren, dat moeten we slimmer aanpakken met elkaar. En we moeten wat meer naar onze ritmiek en onze eigen klok luisteren. En zoiets als zomertijd bijvoorbeeld, dat zou voor mij een startpunt zijn. Ja. Dat we daar nou eerst eens mee op gaan houden. Nou, een startpunt, volgens mij is die discussie al lang begonnen. Maar nou, misschien moeten we daar wel eens een keer weer naar gaan kijken volgens jou. Dat hebben wij met een aantal belangengroepen ook echt bewust geparkeerd. Omdat de corona-situatie natuurlijk ons met elkaar overviel. Ja. En dat verdiende meer aandacht, maar we zijn het niet vergeten. En we gaan het zeker weer op de agenda zetten. Oké, het komt weer terug. Heel goed. Ecoloog Camille Spoelstra en chronobioloog Roelof Hut. Heel hartelijk dank voor jullie komst hier naar Artis. En ik wens jullie natuurlijk heel veel succes met het grote bioklokonderzoek de komende tijd. Dank jullie wel. Uit de uitzending van afgelopen dinsdag, Focus vanuit Artis. Het interview met Camille Spoelstra en Roelof Hut. En daarvoor vroeg ik je eventjes wat je nu aan het doen bent, hoe je nu naar Focus aan het luisteren bent. Er wordt veel op gereageerd. Onder andere Martin is vannacht plannen aan het maken voor de komende tijd. Maar ja, zit dan met de beperkingen van de COVID-regels natuurlijk. Dat wordt creatief zijn, Martin. En Marco is de supermarkt aan het bevoorraden. Dat wij zometeen een lekker broodje hebben. Focus. Tijd dan voor een volgend fragment uit de show in Artis. Niet alleen boven water hebben dieren last van licht, ook onder water is er lichtvervuiling. Hoeveel hinder vissen van licht hebben, daar doet visfysioloog Christian Tudorake van de Universiteit Leiden onderzoek naar. Hij bestudeert de paling, een vissoort waar het niet goed mee gaat. Christian doet het niet alleen. Hij doet het niet alleen om onderzoek te doen naar de paling. Hij is er ook nog eens een enorme fan van. Maar hoe komt dat, Christian? Nou, het is een ontzettend mysterieus beest. Hè? Mysterieus? Inderdaad, ja. Sinds meer dan 3000 jaar vragen we ons af waar gaat de paling naartoe om te paaien. En dat weten we nog steeds niet. Aristoteles was een van de eerste. Aristoteles wilde al weten waar de paling naartoe gaat. En dat weten we nu 3000 jaar later. En dat weten we nog steeds niet. Hè? Ja, dat is fantastisch, toch? Ja, dat is een van de oudste vragen in de biologie, die nog steeds niet beantwoord zijn. Hoe kan dat? Ja. Waarom weten we dat niet? Hoe kan dat? Nou ja, we hebben het heel veel pogingen gedaan. Hè. Dus, onze Antonie van Leeuwenhoek bijvoorbeeld, die al in palingonderzoek ingedoken was. De laatste grote nieuws die we gekregen hadden was iets van 120 jaar geleden. Door een Deense wetenschapper, Johannes Schmidt. En die is dus painstakingly over de hele Atlantische Oceaan gevaren, over jaren en jaren heen, met kleine vissersbootjes, Deense vissersbootjes. En die heeft dus naar de kleinste larven gezocht, de kleinste palinglarven. En die heeft hij dus in de zuidwestelijke Sargassozee gevonden. Want wat is het grootste mysterie dan? De paling die leeft een beetje op één plek, maar gaat ergens anders naartoe om te paren, om een partner te zoeken. Ja, ja, kun je ze niet gewoon zenderen? Nou, dat hebben we ook geprobeerd. Ja, ik denk, dat doen ze met vogels ook. En al die beesten die trekken. Dat is waar, ja. Maar daar heb je dus andere problemen. Hè. Dus bijvoorbeeld een paling die migreert niet rechtstreeks daarheen. Hè. Die gaat dus wat ze noemen verticale migratie doen. Dus die gaat over grote diepte migreren. Die gaat op 1000 meter een druk van 100 atmosferen. Dus zo'n zendertje, wow. dat is binnen no time stuk. Plat gedrukt. Inderdaad. Want hoe ziet die migratie eruit? Gaat dat over grote afstanden? Dat is een gigantische afstand. Je moet je voorstellen, dat maakt het ook nog eens moeilijker. Precies, ja. Dus ja, dat is de driehoek van Bermuda. Bermuda-driehoek, daar in de buurt zit dus mogelijk... Vlakbij Amelia Earhart. There you go. En al die waarom dan zo ver weg? Waarom is dat... Nou, dat is over evolutie. Evolutionaire tijdseenheden zijn natuurlijk gigantisch groot. En toen de tektonische platen nog dichter bij elkaar zaten, zijn de palingen dus kortere afstanden gezwommen. Maar die platen zijn dus verder... Wacht even hoor, want hoe oud is de paling dan? Nou, wat hij nu doet, doet hij al sinds miljoenen van jaren. Miljoenen jaren? Precies. Dus die heeft de dinosauriërs nog gezien? Die was misschien nog voor de dinosaurussen bezig, ja. Inderdaad. Hè? Dus dat zijn oude beesten. Het zijn oude en wijze beesten. En nu begonnen wij de introductie met het gaat niet zo goed met de paling. Mm-hmm, dat klopt, ja. En hoe komt dat? Nou, dat weten we niet precies. Dat is ook weer zo'n mysterie. Ja. Maar helaas een heel urgent mysterie. Want dat moet snel opgelost worden. Anders hebben we geen palingen meer. We hebben nu misschien 1% van wat we in de jaren 50 hebben gehad. En dat gemeten aan de intocht. Elk jaar ook... Een mysterieuze maanloze nacht trekken dus glasaaltjes het land binnen. Van waar ze dan naar vandaan komen. Want dat is een vereiste, dat het donker is. Je zegt een maanloze nacht. Het dus moet maanloos zijn, inderdaad. Dat is juist waarom paling het... we hebben het over de biologische klok. Dus waarom lichtvervuiling zo slecht is voor palingmigratie. Voor de uittocht, maar ook voor de intocht... hebben ze een maanloze nacht nodig. En waarom? Omdat juist in maanloze nachten de kans op een springvloed toeneemt. Dus dat het water bijzonder hoog is. Hè, de vloed bijzonder veel water met zich meebrengt. En daardoor die paling, die glasaaltjes naar binnen... Ze liften eigenlijk mee met, inderdaad, met de zee. Ja. Dat is een heel passieve migratie ook. Ook de volwassenen dieren die gaan stroomafwaarts. Die sturen een beetje bij, maar dat is het. En Christian, zou je dan kunnen zeggen dat wij ze met onze lampen en straatverlichting en allerlei soorten licht de maanloze nacht doen missen? Dat het te licht is? Dat kan. Dat is juist het onderwerp van mijn onderzoek. Dus dat wil ik uitzoeken. Of dat inderdaad zo is. We weten dat palingen direct licht niet fijn vinden. Dat noemen we dan negatieve fototaxis. Dus ze worden verblind, worden misschien op een andere richting opgestuurd enzovoort. Maar hebben ze dan heel lichtgevoelige ogen? Of ze zijn dat heel erg lichtgevoelig, ja. Want je moet ook voorstellen, de metamorfose, de verandering van een landpaling naar een zeepaling is gigantisch. Hè? En dat houdt dus ook in dat ze veel lichtgevoeliger worden, dat ze voor andere lichtkleuren gevoelig worden. Want als ze dan op zo'n grote diepte migreren, op 1000 meter, dan heb je niet veel licht. En dat weinig licht dat je dan binnenkrijgt, dat moet je dan ook nog weten te categoriseren. Waar nu hebben ze last van die lichtvervuiling dan? Nou ja, wat we denken, wat dan nog getest moet worden uiteraard, is het feit dat ze dan niet meer weten wanneer maanloze nachten plaatsvinden. Ja, en wanneer die kans op springtijd precies, dus groot is. Precies. Want wat voor licht hebben ze last van dan, de palingen? Nee, hoe bedoel je? Want waar als ze op zo'n grote diepte zitten... Ja, dat en, is op zee. En in zee? Dat is in zee. Maar we praten nu over, het, over Europa. Als ze dicht bij de mens zijn. Ja, precies. Dus het ja. zijn toch echt die mensen die... Ja, dat is dus wat we willen onderzoeken. Hoe gaan jullie dat doen? Hoe gaan jullie dat onderzoeken? We hebben nu toegang tot een heel grote set van data. Rijkswaterstaat, verschillende waterschappen, instituten enzovoorts. Die we willen analyseren. Dus we willen kijken hoe palingen over de afgelopen iets van 10 jaar migreerd zijn. In het zoetwatergebied, dus in Nederland. En in hoeverre een verandering in licht deze migratie heeft belemmerd, beïnvloed, veranderd enzovoort. En verder willen we ook in het veld zelf zien hoe palingen dus, als ze naar binnen komen, hoe dat de acute lichtvervuiling beïnvloedt. En dus. Het is een mysterieus beest. Je hebt het al een paar keer genoemd. Hoe lukt het jullie dan wel om dit te onderzoeken? Nou, ik hoop dat het in dit geval niet zo mysterieus is. We weten nog steeds niet waar ze naartoe gaan. Maar we hopen wel dat we al een beetje een sluier van het geheim kunnen oplichten. Door te kijken of misschien lichtvervuiling een effect heeft op deze dramatische afname van dus de palingen. Dus je gaat meten waar de hoeveelheid licht is en of er palingen langskomen. Precies, ja. En of ze langskomen, of ze historisch daar langsgekomen zijn. Of ze minder langskomen nu dat er meer licht is. Of dat juist gecorreleerd is met het licht enzovoorts. Ja. Ja, en dat het zo slecht gaat, dat zou dan dus deels voor het licht kunnen zijn. Ik neem aan dat het ook overbevissing is. Hier dat zijn heel veel factoren. En we weten niet eens hoe deze factoren een rol spelen. Ja, en welke invloed en hoe groot die invloed dan is van die verschillende factoren. Lijkt me nog een behoorlijke puzzel om te leggen. Overbevissing, je kan denken aan klimaatsveranderingen. Veranderingen van de golfstroom zelf. Want ze hebben juist, de laafjes hebben een sterke golfstroom nodig om weer terug naar Europa te kunnen komen. Je kan denken aan parasieten die ingevoerd zijn van andere soorten die bijvoorbeeld in Japan leven. En deze parasieten hebben, Europese palingen hebben deze parasieten niet. En die lijden daaronder veel sterker. Enzovoort. Een soort invasieve exoot dan. Precies, ja. En waarom is het zo interessant om die puzzel van al die verschillende factoren over die paling te kunnen leggen? Waarom is die kennis zo belangrijk om... Dat nou ja, je kunnen zeggen. Je kan zeggen, vanuit een praktisch punt, het zal fijn zijn om de paling een handje te helpen natuurlijk. Hè. Het is niet alleen maar economisch een interessant dier. Cultuurhistorisch in Europa. Het zijn dieren die gewoon, nou ja, zoals genoemd, al sinds duizenden van jaren met onze cultuur meegegroeid zijn. Hm. Die wil je maar niet verliezen. En die hoort ook een uiteraard beetje, niet verliezen. Het hoort ook een beetje bij Nederland, toch? Nou, dat paling. Ja, ja, dat misschien het iconisch dier van Nederland, als je wilt. Denk aan Volendam, bijvoorbeeld. Is dat ook wat je er zo in aantrekt, in het onderwerp? Nou, lijkt mij persoonlijk niet zozeer het Nederlandse gedeelte, maar ik vind het wel interessant en leuk. Maar natuurlijk, als visbioloog ben ik gefascineerd door die gekke manier hoe deze dieren zich voortplanten. Hoe ze op deze gigantische tocht naar een nog steeds onbekende plek naartoe migreren. Hoe zich al de grote hoofden van de geschiedenis van Aristoteles. Van biologen, ja. Inderdaad, Aristoteles, Antonie van Leeuwenhoek. Heb je het gevoel dat je ze een beetje begrijpt, die palingen, Christian? Ik denk, als een beest onbegrijpbaar is, dan is het de paling. Mooi, mooi gezegd. Dus we gaan er nog heel veel onderzoek naar doen. En misschien worden er toch wat van die mysteries dan opgelost. Dankjewel, Christian, voor je komst hier naar deze gele bus op het plein in Artis. En natuurlijk heel veel succes met je onderzoek. En hopelijk blijft de paling toch echt onderdeel van de Nederlandse natuur. Jorde Steven Smit en Meerte van der Drift in gesprek met Christian Tudorake. Visfysioloog aan de Universiteit van Leiden. Wil je nou graag de hele uitzending met veel meer interessante gesprekken horen? Ook onder andere Roos Heijnen, die op bezoek gaat bij de verschillende dieren in Artis. Dan kan dat. Neem een kijkje op nporadio1.nl/focus of in onze eigen podcast. Overdag luisteren naar Focus? Dat kan gewoon. Zoek naar Focus Wetenschap in je podcast-app en luister wanneer jij het wilt naar de mooiste wetenschapsverhalen. En iemand die dat doet, naar die mooie wetenschapsverhalen luisteren, is Bokke, die reageerde even. Ik zit naar een ontzettend interessante podcast te luisteren terwijl ik mijn proposal voor een onderzoek naar psychosemedicatie aan het afmaken ben. Zometeen nog even slapen. Groetjes, Bokke. Nou, dankjewel, Bokke. Heel veel succes daarmee. En misschien kunnen we het bespreken hier in Focus, jouw onderzoek.

Uit 65, Did You Ever Have to Make Up Your Mind, The Loving Spoonful. Tot zover het eerste uur van Focus. Heb je nou zelf een prangende vraag voor de wetenschap? Wil je bijvoorbeeld weten of mensen ook in winterslaap kunnen? Hoe jenever werd uitgevonden? Of een zonnelamp helpt om je gemoedstoestand te verbeteren? Of gewoon hoe je nooit meer iets kwijtraakt? Stuur jouw vraag dan naar ons. Mail naar radiofocus@ntr.nl. We gaan er een aantal verzamelen en zoeken wetenschappers om ze te beantwoorden. Dus stuur jouw vraag aan de wetenschap naar radiofocus@ntr.nl. Blijf luisteren, want zometeen hoor je een nieuwe aflevering van de podcast Weggestopt. Maar eerst het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In steeds meer landen worden Omicron-gevallen vastgesteld. De nieuwe coronavariant is nu ook in Canada ontdekt, bij 2 mensen die onlangs in Nigeria waren. De VS heeft net als veel Europese landen extra maatregelen genomen vanwege de coronavariant. Het land blokkeert vanaf vandaag de toegang voor vrijwel alle buitenlanders die de afgelopen 2 weken in Zuidelijk Afrika zijn geweest. Het is nog niet duidelijk hoe gevaarlijk de Omicron-variant is. Duizenden mensen zijn zonder enig bewijs van fraude op een zwarte lijst van de Belastingdienst terechtgekomen. Daardoor zijn ze in financiële onzekerheid gestort. Dat schrijft NRC op basis van een nog niet gepubliceerd onderzoek. Bij 750 huishoudens werden de toeslagen zonder duidelijke reden stopgezet. De marechaussee heeft op Schiphol een echtpaar aangehouden dat uit een quarantainehotel was ontsnapt. In het hotel in Bad Hoeverdorp zitten positief geteste reizigers uit Zuid-Afrika. Het gaat om een man uit Spanje en een vrouw uit Portugal die waren ontsnapt. Ze zaten al in een vliegtuig dat op het punt stond naar Spanje te vertrekken. De 2 zijn overgedragen aan de GGD. Het quarantainehotel wordt beveiligd. Hoe de man en vrouw konden wegkomen is niet bekend. Volgens de marechaussee is er sprake van een misdrijf en bepaalt het Openbaar Ministerie wat er nu verder gaat gebeuren. Er komt meer grensbewaking bij de kustgebieden van Nederland, België en Frankrijk. Dat hebben EU-landen afgesproken na het bootongeluk bij Calais afgelopen week. Daarbij kwamen 27 migranten om het leven toen ze probeerden met een rubberbootje het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Er is nu afgesproken dat een vliegtuig van de Europese grensbewakingsdienst Frontex vanaf 1 december gaat patrouilleren langs de kustlijn. Ook moet het moeilijker worden om aan bootjes te komen. Het weer, het kan licht vriezen met lokaal kans op mist en ook gladheid. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral aan de kust is kans op een enkele bui. Het wordt 1 graad of 6. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Een heel goede nacht. Je luistert nog steeds naar Focus. Ik ben Rick Uilenbroek. Dit uur hoor je weer de beste podcast die NPO Radio 1 te bieden heeft. Zo hoor je zometeen een nieuwe aflevering in de zoektocht naar een tehuis voor Ties. Maar eerst, traditiegetrouw wat muziek. Want in 1961 bracht Ben E. King een nummer uit wat later een enorme hit zou worden. So dark. Stand By Me is dat natuurlijk. Ja, iedereen kent het wel. Het verscheen dus al in 1961, maar kreeg pas in 1986 echt bekendheid toen het gebruikt werd voor de populaire film met dezelfde titel, Stand By Me dus. Het nummer is gecoverd door ontzettend veel andere artiesten. Er zijn er maar liefst meer dan 400. En dan ook nog eens 400 officiële versies bekend van Stand By Me. Ik ga die niet allemaal laten horen natuurlijk. Dat wordt net te veel, maar een paar die opvielen dan maar. Wat dacht je van John Lennon? Ook Danny Vera waagde 2 dagen geleden bij de opening van de Top 2000 Stemweek een poging. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. Ah, oh, ook mooi. En ook de reggaeton-wereld heeft het nu zelfs. Dat was Prince Royce. En voor een game uit de spellenreeks Final Fantasy waagde Florence and the Machine zich ook aan Stand By Me. En dat is een soort mystieke versie geworden. Die ga ik nu voor je draaien. Dus laat van je horen in de app van Radio 1 welke versie van Stand By Me hoor jij het liefst. Is dat deze? Is dat die van John Lennon? Het origineel? Misschien wel een heel andere versie van die 400 covers die ik nog niet gehoord heb of nog niet heb laten horen. Wat is jouw favoriete versie van Stand By Me? Laat het weten via de NPO Radio 1 app. En dit is dus de mystieke wereld van Florence and the Machine. Stand By Me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by. Florence and the Machine versie van Stand By Me. Merve zegt, de diversiteit in al die covers is mooi. Zeker ook die reggaeton versie. Joke vond het koortje bij de bruiloft van Prince Harry en Meghan mooi. Die zongen natuurlijk ook inderdaad Stand By Me. En Ari die zei, ik vind het goed. Zodra John Lennon is, dan vind ik het eigenlijk gewoon per definitie goed. En ik moet zeggen, Ari, daar schaar ik me ook wel bij. Focus. Ik kan het nog steeds even laten weten. Wat vond jij de mooiste versie van Stand By Me? Misschien wel gewoon het origineel van Benny King. Kan natuurlijk ook. Tijd dan voor de eerste podcast van deze aflevering van Focus. In de zesdelige serie Weggestopt gaat Elise van der Velde, moeder van de 19-jarige lichamelijk en verstandelijk beperkte Ties, op zoek naar een tehuis voor deze Ties. Elise spreekt met andere ouders, bezoekt allerlei soorten instellingen en gaat de confrontatie aan met haar grootste angsten. Het is een lastig proces voor moeder en kind. Maar hoe is het eigenlijk voor de broer en zus van Ties? Luister naar de tweede aflevering, De Brussen. Ja? In het prille begin van onze relatie fantaseerden we over ons ideale gezin. Met een jongen die Tom zou heten en een meisje, Isa. En verder niks aan de hand. Toen er bij ons eerste kind wel wat aan de hand bleek, zijn we gewoon doorgedenderd, lijkt het wel. Want geen van ons herinnert zich nog waarom we per se 3 kinderen wilden. We hebben het erover. In onze rammelende rolstoelbus. Was dat we of was dat jij? Nee, nou, het gekke is, in mijn hoofd was jij degene die op het laatst dat heel graag wilde. Na de miskraam dacht ik, nou, laat maar. Ja. Maar daar heb je geen actieve herinnering meer. Nee, je kent mij. Ik geef liever mij de schuld. Maar ik weet het dus ook niet meer. Ik weet ook niet. Weten mensen dat wanneer ze besluiten om een kind te nemen? Nou, van 2 naar 3 is best wel een overlegmomentje. Na Ties kwam er nog een jongetje. En daarna nog een meisje. Is dat een egocentrische keuze? Omdat ik zo nodig dat gedroomde gezinnetje wilde hebben met 2 gezonde kinderen? Ik heb het gewoon vaak op die aangepaste vakantiewoningen gezien. Dat het zo'n zwoegend zorggezin wordt. Met 1 gehandicapt kind. Dus ik wist sowieso dat er meerdere kinderen moesten komen. En omdat de Rijk in het begin gewoon heel makkelijk was, was het de verleiding groot om er dan nog eentje bij te doen. Ja. En al mijn vriendinnen zeiden, joh, zo'n derde doe je er zo bij. Ja. Ik heb ze er allemaal op aangesproken. En je broer heeft 100, dus... Het zit ook een beetje in de familie, denk ik dan, hè? Ja, aan mijn kant. En ik kreeg mijn meisje, dus ik vind dat ook wel heel erg leuk. Ja, dat wilde je ook wel graag. Ja, dat wou ik ook wel heel graag. Deze keer in Weggestopt. Wat doe je de broers en zussen van een gehandicapt kind aan? Scheep je hen op met een levenslange verantwoordelijkheid? Toen ik jong was, nam ik hem heel veel op sleeptouw. Had ik niet de zorg van dagelijkse zorg. Maar ik hielp hem wel met dingetjes. Met zoals de ertjes op zijn bord. Of ja, gewoon op mijn manier zorgen. Zorgen dat hij het soms leuk heeft. Of verrijkt het hen juist? Worden ze er lieve, hulpvaardige mensen van? Ik ben Elise van der Velde en dit is aflevering 2, De Brussen. Want zo worden broers en zussen van een gehandicapt kind genoemd. Ik weet nog hoe mijn hart een sprongetje maakte bij een filmpje dat onze oppas stuurde. De 3-jarige Rijk probeert de duwstang van zijn 3-wielertje aan de rolstoel van Ties vast te maken. Zodat hij Ties vooruit kan trekken. Ties was 7, ik was zwanger van Loes. Met zijn spastische handje kon Ties vrijwel niets vasthouden. Hij liet steeds het fietsje los. Inmiddels zijn ze 16 en 19. Wat betekent Ties nu nog voor Rijk? Ik mag op audiëntie komen in zijn puberkamer. Zeg eens wat? Hallo, hallo, hallo. Hè? Oh, hij zit er niet in. Nee, ik bedoel mijn oortjes. Ja, daarom hoor je niks. Aan de muur, gitaren. Foto's van zijn voetbalteam door de jaren heen. Een rijtje gewonnen voetbalbekers. En borden en bekers die al lang in de vaatwasser hadden gemoeten. Hij mag van mij door blijven gamen. Want zo officieel praten met je moeder wordt anders nogal awkward. Ja. Hallo, hallo. Ja, nou hoor je. Ik vraag hem hoe het is om een gehandicapte broer te hebben. Nou, voor ons maakt het niet uit. Maar voor jullie is het wel heel anders. Dus jij hebt er nooit last van gehad dat hij... Nee, nou, niet heel veel. Alleen op vakantie of zo. Of als je in een winkel wil. Dat soort dingen. Of als je ergens anders naartoe wil met trappen. En als je dan bijvoorbeeld bij Willem bij Willem bent met drie broers. Ja. Denk je dan niet, ik zou ook wel willen voetballen? Nou, niet als drie broers, dat is veel te druk. Nee, ja, nou, dat hoeft nu niet meer. Misschien als ik 7 of 8 was of zo. Want je had een zusje. Ja, ik had een fucking zusje, ja. Ik krijg het idee dat het Rijk niet zo boeit. Wel een gehandicapte broer, geen gehandicapte broer of gewoon een fucking zusje. Ties is Ties. Ons gezin is ons gezin. Ik geef het op. Gelukkig is de 12-jarige Loes een stukje spraakzamer. Weet je nog wanneer je wist dat je een gehandicapte broer had? Nee. Dat het Ties anders was? Nee. Nee? Ik spreek haar in haar kamer aan de andere kant van de gang. LED-lampjes boven een twijfelaar. 1 muur met bomenbehang. Polaroids met haar BFF's boven een wit bureautje waar ze net een armbandje aan het maken is. Vroeger, toen je klein was, zag je een wit busje en dan dacht je altijd dat Ties erin zat, ja. Weet je nog? Dat weet ik wel. Ja, wat zou je willen vertellen aan andere mensen hoe het is om een gehandicapte broer te hebben? Ik zou zeggen dat het meestal heel gezellig is en grappig en dat je het leuk hebt met elkaar. Maar soms dat het een beetje lastig is met dingen. Zoals vakanties. Dat het wel anders is dan een niet-gehandicapte broer hebben. Maar het is niet minder leuk. En ben je blij dat je ook nog een gewone broer hebt? Ja, maar Rijk is niet echt gewoon. Vind je Ties ook wel zielig? Ja, als hij zo alleen op zijn kamertje zit en met zijn tv, dat vind ik dan zielig. Want straks wil hij wat anders doen of zo en dat weet je niet. Of als ik hem niet begrijp, vind ik hem ook zielig. Ja, ik heb precies hetzelfde. En straks dan bedoelt hij iets dat hij pijn heeft of zo, en dan weet je het niet. En wat vind je vervelend als die er is en iets is? Wat vind je onhandig eraan? Mag je ook best eerlijk zeggen, hoor. Nou, bijvoorbeeld als een vriendinnetje komt eten, dan soms bijvoorbeeld moet hij zo hard lachen en dan heeft je een slappe lach en dan. Ja, het is een beetje onsmakelijk tijdens het eten. En dan ik schaam me niet per se, maar ik vind het gewoon. Ik weet niet echt wat ze ervan vinden. Nou, dat hebben wij ook hoor. Als wij met Ties uit eten zijn, vindt papa ook eigenlijk helemaal niet leuk. Want dan vindt hij het vervelend voor andere mensen die net lekker zitten te eten. Ja. Dan moet Ties niet zo of zo en dan valt er een gehaktbal uit. En zou je hem missen als je hem helemaal niet meer ziet? Ja. Zijn praatjes. Gewoon zijn geluid. Ja. Nog even terug naar Rijk. Hoe denk je dat het is als Ties straks uit huis is? Dat het gewoon rustig is in huis. Dat het voor jullie in de ochtend veel rustiger is. Dat jullie gewoon lang kunnen blijven slapen. Wat zou je missen aan Ties als hij uit huis is? Nou, op zich gewoon een beetje gezellig praten en een beetje dat achtergrondgeluid. Dat heb je wel altijd als Ties is. Ja, ik ben er gewend aan geraakt. Het is wel heel anders zonder dat. Oké, afgezien van iets ingewikkelde vakanties, waar wij als ouders meer last van hadden dan de kinderen, en misschien wat onhandigheid in winkels met trappen of gedoe tijdens het eten, zijn ze dol op hun gehandicapte broer. Dat geldt voor Loes. Vrolijk, aardig, grappig. Wanneer moet je om hem lachen? Die zijn taal is gewoon grappig. En net zo goed voor Rijk. Nou, hij is heel behulpzaam. Ik vraag altijd hoe het was en altijd eerst over iemand anders, dan pas zichzelf. En later als je groot bent, hoe zie jij dat voor je? Gewoon veel op bezoek blijven gaan met de auto. Ik denk dat het gewoon nog prima is, hoor. Later. En als wij er niet meer zijn? Ja, dan moet ik voor hem zorgen waarschijnlijk. Maar ik denk dat het wel makkelijker gaat als ik ouder ben. Mwah, ik weet niet of het zo'n gemakkelijke opdracht is. En soms komt later vroeger dan je zou willen. Dat gebeurde aan Jet van Dijken. Kijk je trouwens naar een kunstwerk van Ties of een van Ties? Dit is een kunstwerk van Ties, oh, ja. Wow. 26 jaar geleden, op haar 19e, had Anjet beide ouders verloren en kreeg ze de zorg over haar broer. Ja, dat is een grappig dat je zegt, wanneer kreeg je de zorg? Want dat is eigenlijk een misvatting. Als kind heb je al de zorg. Anders dan ouders, maar je zorgt altijd mee. Sterker nog, hoe harder ouders zeggen, je hebt de zorg niet, hoe meer er op de kinderen geleund wordt dat zij af en toe bijspringen. We volgen elkaar al 10 jaar via social media. Omdat de onderwerpen waar we over schrijven en spreken elkaar raken. Ik over hoe het is om moeder te zijn van een gehandicapte zoon. Zij over hoe het is om zus te zijn van een gehandicapte broer. En ze vertegenwoordigt een grote angst van veel ouders. Ook van mij. Hoe moet het met Ties als wij er niet meer zijn? Ik nodig Anjet uit voor een interview bij mij thuis. Met de gordijnen dicht voor de akoestiek zitten we in de kamer van Ties. Het voelt alsof we elkaar al veel vaker hebben ontmoet. Toen ik jong was, nam ik hem heel veel op sleeptouw. Had ik niet de zorg van dagelijkse zorg. Maar ik hielp hem wel met dingetjes. Met zoals de ertjes op zijn bord of ja, gewoon op mijn manier zorgen. Zorgen dat hij het soms leuk heeft. Toen ik 16 was, eigenlijk op het moment dat mijn moeder overleed, had ik al helemaal afstand gedaan dat ik iets aan hem had. Het leek net alsof we geen band hadden. Maar ja, dat is ook 16, je eigen leven. En dat was het moment dat mijn moeder overleed. Anjets moeder werd na een oude avond aangereden door een auto. In één klap werd haar grootste nachtmerrie waarheid. Ze heeft altijd tegen mij gezegd, ik wil langer leven dan mijn zoon. Ze heeft ook altijd met mij besproken, ook omdat ik daarom vroeg van wat als jij er niet meer bent. En toen heeft ze gewoon duidelijk gezegd van ja, als ik aan al die toeters en bellen, zo noemden ze dat licht, dus aan allemaal draadjes, dan hoeft het voor mij niet meer. Want nog erger dan er niet meer zijn is dat ik niks meer voor hem kan doen. En dat is heel apart, hè? Want dit had ze niet met mijn vader besproken. Dus mijn moeder kreeg het ongeluk. Nou ja, ze was dan hersendood verklaard. En daar in dat ziekenhuis vroeg de arts van wat gaan we doen? En toen zei ik gewoon heel rationeel van ja, ze wil niet meer verder. En mijn vader keek me echt aan van hè? Toen moest ik dus uitleggen dat ik daar al lang over had gepraat met mijn moeder. Je zorgen maken, dat doe je echt wel als je jong bent. En vooral de vraag wat als ze er niet meer zijn of het niet meer kunnen. Ik denk aan mezelf. Remco is het cement onder ons kaartenhuis. Hij doet elke dag Ties in bad. Hij tilt zijn 19-jarige zoon nog zelf in de rolstoel. Hij klaagt nooit dat het zwaar is. Ondertussen is hij een leuke voetbalvader voor Rijk en doet hij TikTok-dansjes met Loes. Hij kan het aan. Ik zie het mezelf niet in mijn eentje opknappen. Bij Anjet was het meer een klassieke verdeling. Haar vader werkte altijd hard, haar moeder deed thuis het meest. Maar mijn vader, lang verhaal kort, heeft die zorg echt op zijn manier overgenomen. En ja, ik moet gewoon best wel lachen, want het leven van mijn broer is best een soort gekke klucht. Want mijn moeder ging met hem op het zand langlaufen. Want mijn moeder was gymjuf. En dat langlaufen, dat was heel zwaar. En volgens mij vond mijn broer dat ook niet leuk. Maar mijn vader, die vond het al helemaal niet leuk. Dus die is dat direct gaan stoppen. En ik weet gewoon nog dat ik die 3 jaar dat ik mijn vader nog had, vol verbazing heb gekeken dat hij het zo goed deed. En dat hij het zo anders deed. Dus in plaats van langlaufen op zand, ging hij met de trein met mijn broer naar Londen. En treinreizen is mijn broers favoriet. Het ging verbazingwekkend goed met Anjet, Jalbert en haar vader. Ze mocht van hem naar Londen gaan een jaar, na haar eindexamen. Daar kon ze eindelijk puberen, losgaan, zich helemaal vrij voelen. Maar toen ze net 2 maanden studeerde in Leiden, overleed haar vader heel plotseling aan een aneurysma in zijn buik. Je voelt gewoon, dit klopt niet. Maar toch wilde ik niet geloven dat er misschien nog iets zou gebeuren. Ja, het moment dat ik dat nieuws kreeg, weet ik dat alles zwart werd en voet onder mijn grond wegzakte. Maar dat er een soort heel klein, het was heel klein letterlijk fysiek, een soort lichtpuntje in me zat. Dat een soort nog het vonkje was van misschien wel mijn moeders liefde. En ik moest natuurlijk ook mijn broer bellen, maar het feit dat mijn broer veilig in die instelling zat, heeft ook mij gewoon gered. En dat is ook wel, denk ik, ja, mijn drijfveer om dat ouders echt nadenken. Voor de toekomst van beide kinderen, of ze die zorg goed kunnen doen. En adviseer ik altijd van als je nog tijd hebt, gebruik hem om die juiste plek die jij in je hoofd hebt, ook al bestaat die niet, te vinden. Het tehuis waar Jalbert woont speelt al haar hele leven een belangrijke rol. Sinds zijn 6e woont Jalbert op dezelfde plek. Anjet kwam er elk weekend, omdat haar ouders een vakantiehuisje in de buurt hadden gekocht. In tegenstelling tot de stad was het er groen en rustig. Eigenlijk op zijn 6e, mijn 3e, is hij naar een instelling gegaan. Ik ga gewoon wel de woorden noemen die ik vroeger heb meegekregen. Ook al weet ik dat een woord als instelling niet heel positief was. Voor mij was dat heel positief. Maar het allerleukste op het terrein was dat zij veel verder waren. Ze hadden elektrisch verstelbare bedden. Je kon overal rolschaatsen zonder dat er auto's kwamen. Want gehandicapten hebben voorrang. Zo'n bordje stond er ook. Ja, het was gewoon een walhalla als ik daar met mijn hele klas naartoe had kunnen gaan. En maar daar zat het probleem. Ik kon aan mijn vrienden niet uitleggen dat het heel leuk was op de instelling en dat gehandicapten ook heel leuk kunnen zijn. Ja, ik had daar gewoon heel veel plezier en ik zag ook heel veel liefde en warmte. En ze zijn dus allemaal blind daar. Maar ze kennen jou door jou, de manier waarop jij je voeten op de grond zet. Je komt daar nog steeds? Ja, hij vanaf zijn zesde. Hij heeft zelfs hij heeft een begeleider waar hij nog een paar jaar geleden 25 jaar bestaan, samen zijn, heeft gevierd. Het is niet zo dat Anjet alles kan overlaten aan de instelling. Beslissingen worden genomen in een driehoek met Jalbert en de begeleiding. De zorg blijft dus altijd, zij het gedeeld, ook bij haar. Dat betekent dat mijn broer leidt zoveel mogelijk zijn leven. Maar er zijn mensen die ook daar iets over moeten zeggen voor zijn veiligheid. En de begeleider is er één van en ik ben een ander. En als hij dingen wil die net niet helemaal kunnen, mijn broer is naast gehandicapt ook heel eigenwijs, dan hebben we gewoon heel makkelijk contact. Hey, jouw broer wil dit, wat vind jij ervan? En dan zeg ik altijd, wat vindt mijn broer? En dan komen we altijd tot een werkbaar iets. En soms accepteert hij iets niet van de begeleiding. En dan ga ik gewoon met hem in gesprek en dan luister ik ook echt. En zo toch in het gesprek accepteert hij steeds meer van mij dat het soms gewoon niet kan. Waar hij vroeger heel resoluut was, ja, heb ik echt het gevoel dat we het samen doen met z'n drieën. En dat ik hem niet beperk, want daar ben ik altijd het bangst voor. Dat ik zijn hele leven bepaal, dat wil ik ook niet. Ik luister doodstil naar Anjet. Alles komt rechtstreeks binnen. Alles projecteer ik op mezelf. Bepaal ik die zijn hele leven voor hem? In een interview met Anjet las ik ooit dat Jalbert opeens ging uitslapen toen hun moeder er niet meer was. Ik vraag haar of hun moeder Jalbert, uit liefde natuurlijk, beperkte. Dat is een lastige vraag. Hij had nooit gepubert. Dus ik denk dat het ook samenviel. Dus mijn moeder was heel bepalend in zijn leven, uit liefde. Maar dat brengt altijd een bepaalde beperking met zich mee als je voor iemand zorgt. Lang verhaal kort, ja, ze beperkte hem. Want ik heb gezien dat hij daarna inderdaad aan de ene kant ging puberen. Hij ging naar de kapel. Dus, maar ja, zijn moeder was dood, dus wat had God voorzien? Dus hij is gestopt met naar de kerk gaan. Hij ontdekte inderdaad dat er een flat was met een snoepautomaat. Dus hij is heel dik geworden op een gegeven moment. En ik nam net die zorg over. Dus dat waren allemaal vragen van wat gebeurt hier? Ja, hij ging inderdaad uitslapen. Hij kreeg echt zijn eigen mening. En ik vond dat toen heel verontrustend. Want ik zou die zorg overdoen van mijn ouders. En ik was compleet aan het falen die eerste 2 jaar. Voor mijn gevoel. Maar achteraf is het zo'n fijn voor hem geweest dat hij toch wat meer zijn eigen leven mocht leiden. En dat was ook het lastige in die zorg overnemen. Van, ik wilde niet zijn moeder spelen, maar hoe doe ik dat dan als zus? Dus maar eigenlijk leidde hij mij de weg. Want hij zei ook duidelijk van, ja, sorry, maar we gaan niet weer dat hele pad van mijn moeder doen. En ik wil nog tips. Anjet schreef het Brussenboek en richtte een community op, de Brussen Erbij-beweging. Allemaal jongvolwassenen en volwassenen met een gehandicapte broer of zus. Als iemand mij kan vertellen hoe ik mijn eigen brusjes kan helpen, is zij het wel. Ik denk dat het vooral is dat je vooral open bent en inderdaad het iets niet wegstopt, wat je volgens mij niet doet. Dat je er niet te veel achter zoekt, geen emoties aan hangt. En echt, als een broer of een van je kinderen zegt, ik wil het er niet over hebben, is dat het beste antwoord. Dus daar niet weer achter zoeken van, ja, maar er is toch iets. Het is eigenlijk dat je als ouder moet aanreiken, kijk, dit is er. Maar het is aan jou om er gebruik van te maken. Ik ben er. Net als de boekjes over seks. Ja. We leggen het neer. Het is awkward om het erover te hebben. Maar ze weten het te vinden. Het is precies als praten over seks. Ik kan het er lang of kort over hebben met mijn eigen brusjes. Wat zeker is, is dat als Ties uit huis gaat, hun band met hem gaat veranderen. Hoe ging dat uiteindelijk met Anjet en Jalbert? Je ziet als kind niet dat je zelf ook die band gaat doorsnijden en op kamers gaat en je broer of zus misschien maar 2 of 3 keer per jaar. Want jij vroeg me, hoe vaak zie je je broer? Nou, ik denk toch wel 5, 6 keer per jaar. Maar we bellen dan meer. En, ja, heel normaal eigenlijk dus. Ja, en dat leerde ik in het studentenhuis. Dat zij ook hun broers afzeiden. Dat ze niet altijd op woensdagavond 7 uur belden. Daar heb ik ook geleerd om eigenlijk voor mezelf te kiezen. Dat als ik dronken was geweest die avond ervoor en we hadden zaterdag een afspraak. De eerste jaar ging ik dan met een kater in die trein. En ik werd steeds boos op mijn broer, op zijn handicap. Want ik had hier echt helemaal geen zin in. Dus ik nam tijdschriften mee. En ging ik lezen. En dan ging hij 10 keer hetzelfde verhaal vertellen. Totdat ik helemaal gek werd. En op een gegeven moment een soort van de inzicht gehad van, het moet voor mij ook leuk zijn. En dan inderdaad ga ik niet avond ervoor drinken. Maar dan gaan we niet in de trein naar Maastricht heen en terug. Wat hij het liefst wil. Nee, dan gaan wij... Ga ik winkelen, zet ik hem bij zo'n paal neer waar iedereen naar hem kan kijken, maar hij is toch blind, ziet het niet. Waar ik gewoon even alle kleedjes langs ga. En ondertussen ook wel heel erg moet lachen hoe ouders of mensen of überhaupt iedereen die langskomt naar hem kijkt van, sorry, is iemand kwijt? Want mijn broer gaat dan ook nog zo wiegen heen en weer en in zichzelf praten. En dan komt er iemand naar hem toe. Hoe gaat het met u? Gaat het goed? Dan zegt hij, ja hoor, ik sta hier gewoon. En dan denk ik, ja, dat zie je toch? Hij staat daar gewoon, heel normaal. En dan gingen we wat eten. En daar kreeg ik eigenlijk het contact terug met mijn broer. Maar er komt natuurlijk veel meer bij kijken dan alleen af en toe een middagje met je broer weg. Als ik zie hoeveel administratie en afspraken wij nu al hebben voor Ties. Ik hoop dat Rijk en Loes dat niet al te lang op hun bordje hoeven hebben. Maar Anjet had het dus al als kersverse student. En ook dat zat hun relatie als broer en zus in de weg. Want hij had in het begin niet door wat zij allemaal voor hem deed. Ging ik gewoon maar vertellen dat ik zijn belasting moest doen, zijn kantonrechterverklaringen. Wat ik heel zwaar vond en ik dacht ook, jij begrijpt dit niet. En dan de volgende keer aan de telefoon belde hij een keer onhandig. En toen zei ik van, ja, ik ben bezig met dat wat ik je verteld heb. Dus ik heb even geen zin. En nou, dan belde hij de week erop. Is het allemaal gelukt? En toen dacht ik, huh? Hij heeft voor het eerst interesse in mij. Zijn hele leven draaide het om hem. En toen ik de zorg overnam, ja, werd het meer ons samen. Ik word nu toch wel heel nieuwsgierig naar Jalbert. En Bartimeus, de instelling waar hij woont, zou best een optie kunnen zijn voor ons. Ties kan wel zien, maar hij heeft een visuele beperking die CVI heet. Zijn hersenen maken er een potje van. Soms ziet hij je wel, soms niet. Een televisie kijken doet hij voornamelijk op zijn gehoor. Anjet en ik spreken af om elkaar een keer bij Jalbert te ontmoeten. Met Ties natuurlijk. Ik duw hem voort in zijn rolstoel met motorische aandrijving. Begeleidster Jessica vangt ons op bij de auto en gaat ons voor in wat eruit ziet als een doodnormale flat. Kijk, hier heeft iedereen zijn eigen huisje, hè? Een lange gang leidt ons naar de kamer van Jalbert. Hé, hey, Jalbert. Hey, ik heb Ties voor jou hier. Ja, dat is prima. We gaan eens even binnenkijken. Ja. Mogen we bij Jalbert naar binnen, Ties? Vind je dat leuk? Ja. Ja. Wat een mooi huis. Ja, ja, ja. Ja? Zeker. Ja. Is de kamer van Jalbert? Ja. Jalbert heeft een echte studio. Met een keukenblok, een grote eigen badkamer en een balkonnetje. Hij kijkt uit over het bosrijke terrein. Een keurig opgemaakt eenspersoonsbed staat tegen het raam met daarnaast een tweezitter. Je bent hier ook wel tevreden, hoor ik. Ja. En waar wonen jullie zelf? In Haarlem. Oké, en hoe oud zijn jij? Hoe oud ben jij, Ties? 19. Oh, jong nog. Ja. De meeste mensen wonen er al, zeg maar. Ik bedoel, dan vanaf de jongere jaren. Ja, is dat zo? Een luxe studentenkamer, dat is het. Jalbert gaat zitten op zijn bureaustoel. Ik vraag of de radio wat zachter mag. Het is geen radio. Oh, televisie? Oh. Laat ik zo zeggen, ik heb toch nog wel eens aan. Die zit in een rolstoel. Ja. Ik denk dat al gehoord had. Ja. Ja. Een beetje elektrische. En kan hij een beetje zelf rijden met zijn wagentje? Nee, deze niet, hè. Maar hij heeft er wel eentje waarbij dat kan. Dan doet hij dat met zijn hoofd, want hij kan niet zo goed met zijn handen. Nee, precies. Goeie vraag stel je, hoor. Ja, ja. En vanavond is er soos, hoor ik. Ja. En dat is elke week. Ja. Gezellig, hoor. Ja, ja, ja, ja, ja. Ties, die houdt wel van eten en drinken. Maar die heeft zeker wel hulp nodig. Heeft hij wel hulp nodig, ja. Ja. Dat zou mijn zus wel zijn. Denk ik ook. Ja. Wil je zelf even gaan kijken? Ja, reageer even. Zal ik dat doen? Hey. Hi, Ties. Kijk, ik heb al je beddengoed bij je. Je mag gelijk blijven slapen, want mijn broer... Hi, Albertje. Hi. Hi. Die had... Wat wil je voor dekken? Het doet me wel wat om deze broer en zus samen te zien. En hoeveel zijn ze in de dekken? Ik ken hun geschiedenis nu zo goed. Het is bijna alsof ik er vroeger bij ben geweest. De manier waarop zij binnenvalt, zo zie ik het ook voor me later. Voor Rijk en Loes en Ties. Hoewel we haar interview dus in Ties' kamer hebben opgenomen, heeft Anjet Ties nog nooit ontmoet. Sorry, hoe vind je het inderdaad? Mooi. Mooi, want die staat heel erg van die bomen en zo. Dan kijkt hij naar buiten. Ja, parkeren, hoe ging dat, Ties? Nee. Nee, dat ging niet zo, hè? We reden verkeerd. Ja, maar dat kan. Wow. Dat kan. Ja. Ja. Maar Ties is dan al helemaal in de paniekstatus. Oh nee. Maar dat moet je niet doen, of vent? Nee, hè? Nee. Komt goed, jongen. Jij ook, zegt hij. Oh. Ja. Ja. Maar jij bent... We kletsen nog wat en dan is het tijd om naar de Soos te gaan. Ja. Ga jij ons voor, Rick? Ja. Kom mij erachteraan. Ja, dat wist ik niet. Nee, dat kon je ook niet weten. Oh, dat is vet. Ja, er valt een glas om. Maar gelukkig niet op de telefoon. Nee, ik zag mijn telefoon. Want die had ik nu daar een paar. Die gaat dat op de botstand uit. Dat was ook gewoon. Nee. Ja, maar dat gebeurt als zoveel mensen. De Soos wordt op het terrein gehouden in twee grote tenten. We lopen er naartoe. Langs het leuke winkeltje. Langs het plein met carillon. Jessica geeft ons een tour. En het ogenblikje is een winkeltje waar onze bewoners... De Soos voelt als een gezellige buurtbarbecue waar iedereen zijn steentje bijdraagt. Of een bijeenkomst op een camping. Er staan verschillende soorten campingtafels. Er is een kleine verrijdbare bar. Vrijwilligers brengen drankjes rond. Tot onze grote hilariteit staat er ook een strijkplank als alternatieve tafel. Hoe het eruit ziet maakt ook allemaal niet uit als je blind bent. We nemen plaats aan de strijkplank, net buiten de tent. Ondertussen vertelt Jessica over de aanmeldingsprocedure. Ook Ties zou bij Bartimeus terecht kunnen. Er zijn woningen voor cliënten die intensieve zorg nodig hebben. Maar dan voelen we wat. Oh. Het begint te regenen, voel je dat? En dan zeggen wij altijd tegen elkaar, niets is zo veranderlijk als het... Weer. Nou, precies. Ik heb het idee dat hij best harder gaat. Ja. Moet even... Ties kijkt zijn ogen uit. Ik zie dat hij moe wordt, maar dat hij het wel naar zijn zin heeft. Even later barst het feest pas echt los. Daddy cool, mommy cool. Mijn kind gaat op kamers en ik blijf overal cool onder. Ik weet niet of dit het is voor Ties, want zo visueel beperkt is hij ook weer niet. Maar wat ik wel weet, is dat ik deze sfeer wil. Deze liefdevolle begeleiding. Het veilige, dorpse ons kent ons. De warmte. Dat gun ik Ties, maar ook mezelf. Het verhaal van Anjet heeft mijn zoektocht nog urgenter gemaakt. Ook Rijk en Loes zijn jonge mantelzorgers. Ook al zullen ze dat zelf pas later inzien. Volgende keer in Weggestopt. Hoe veilig is het in een instelling? Ik confronteer mezelf met mijn grootste angst. Het bleek dus dat hun dochter op een waarschijnlijk avond of nacht is uit bed gegaan. En is waarschijnlijk naar de zolder gegaan. En heeft daar een groepsleider... samen met Jente getroffen boven. En ontmoet een erotisch dienstverlener voor mensen met een beperking. En bij sommigen voelde het contact zo dichtbij dat ik dacht, ja, ik, volgens mij zou ik daar ook wel bij kunnen helpen. Oh ja, we gaan ook op bezoek bij Ties zijn grote liefde, Serinde. Hoe heb jij Ties ontmoet? Een bus. Toen kregen wij een briefje terug, hè? Ties, wil jij? Goed zo, Ties. Verkering. Verkering. En wat zei Ties toen? Weggestopt is een productie van KRO-NCRV voor NPO Radio 1 van mij, Elise van der Velde. Vind je het een mooie podcast? Ja. Weet je wat een podcast is? Nee. Weggestopt bestaat dankzij podcast Rots in de Branding René Kapitein, die ook de montage deed. Dankzij Rudy Makai, die de muziek en mixage verzorgde. Dankzij Geesje Oostland, die ons allemaal scherp en binnen deadline hield. Dankzij topstagiair Agen van der Meulen. En dankzij het geduld en de al dan niet vrijwillige medewerking van mijn lieve gezin. Ja, mooie podcast, zegt ook Babsi in de NPO Radio 1 app. Heel indrukwekkend en belangrijk, de Weggestopt podcast. Wil je niet wachten tot de derde aflevering in Focus voorbij komt en hem dus alvast luisteren? Zoek dan Weggestopt op in je favoriete podcast app of op onze website nporadio1.nl. Virtual Insanity, Jamiroquai. Ja, zou Jamiroquai die hoge noot ook halen om 4:15 in de nacht? Virtual Insanity hoorde je. Jamiroquai uit mijn geboortejaar komt dat liedje 1996. Dan weet je dat ook weer. Focus. Een grappig bedoeld jaaroverzicht van alle video's uit 2018. Baby Shark en een liedje van Justin Bieber. Dat klinken als een, ja, drie willekeurige termen, maar dat valt eigenlijk wel mee. Want het zijn een paar van de meest gedislikte video's op YouTube. Althans, tot kort geleden dan. Want YouTube heeft besloten om de vind ik niet leuk knop te verwijderen aan hun platform. Zo kan je nu alleen nog maar zien hoeveel mensen de video wel waarderen. Lijkt een goed idee om online pestgedrag tegen te gaan, maar veel videomakers op YouTube zijn het er niet mee eens. Hoe zit dat? Casper Meijer vraagt het aan social media coördinator Jelle Narold in de NPO Radio 3 Tech Podcast. Let's talk about tech, baby. Hier op NOSOP. Let's talk about all the new things and the best things socially. Let's talk about tech. Let's talk about De NOS op 3 Tech Podcast met Casper Meijer. Hallo, welkom in onze podcast. Wij nemen iedere week het belangrijkste technieuws met je door. Fijn dat je naar ons luistert. Dan gaan we verder met YouTube. Het videoplatform heeft onlangs besloten om het aantal duimpjes omlaag, om de dislikes niet meer zichtbaar te maken voor het publiek. En daar is niet iedereen blij mee. En voor dit onderwerp hebben we nu contact met NOS op 3 social redacteur Jelle Narold. Hi Jelle. Goedemiddag. Je ziet dus niet meer hoeveel dislikes een video heeft. Het aantal likes nog wel. Waarom doet YouTube dit? Ja, YouTube die zegt dat ze ermee stoppen om het mentale welzijn van alle gebruikers te beschermen. Ze zeggen eigenlijk het krijgen van zoveel dislikes kan flinke negatieve impact hebben op iemand. Dus op iemand die video uploadt. Ze noemen dan ook het fenomeen dislike bombing. Dus waarbij een video massaal wordt gedisliked door kijkers. En dat kan dan zijn omdat ze de maker van de video niet leuk vinden of de inhoud niet. Dus een hele populaire video die veel gedisliked is er eentje van Justin Bieber van vroeger, zijn nummer Baby. Die is 12 miljoen keer gedisliked. En dat was natuurlijk eigenlijk voordat hij zo populair werd als nu. Toen was hij nog iets minder geliefd. En YouTube zegt nu eigenlijk, ja, iedereen moet zich vrij voelen om op dit platform aanwezig te zijn. Dus we willen geen pestgedrag. En we maken de dislikes onzichtbaar. En het is onzichtbaar voor het publiek, maar nog wel ergens voor de makers, neem ik aan. Ja, je kunt als maker aan de achterkant van jouw video nog terugvinden hoeveel jouw video gedisliked is. Maar YouTube denkt dat doordat het niet meer zichtbaar is in het openbaar, dat een stuk minder stressvol is. En nou, je moet dus echt moeite doen om daar naartoe te gaan. Dus dat is dan ook al je eigen keus. Begrijp jij de keuze van YouTube? Nou, hij past in ieder geval in de trend om online platforms veiliger te maken. Dus in die zin kan ik het wel begrijpen. Zeker bij jonge videomakers kun je inderdaad wel voorstellen dat zo'n dislike-bombing actie of het hebben van veel dislikes best wat impact kan hebben. Maar aan de andere kant is het ook wel gewoon een hele waardevolle functie binnen de YouTube-community. Er zijn natuurlijk zoveel tutorials en bijvoorbeeld sportsamenvattingen op YouTube. En er zit ook gewoon heel veel troep en spam tussen. En die dislikes zijn eigenlijk gewoon een belangrijke indicatie voor, Oké, dit is gewoon crap, dit moet je niet kijken en vooral disliken. In die zin is het ook wel jammer dat ze verdwijnen. Ja, vanuit de YouTube-makergemeenschap wordt er ook nogal wisselend gereageerd op deze stap, hè? Ja, dat argument wat ik net al zei, hè, wordt genoemd. Maar ook, er zijn ook positieve geluiden, want dat gaat dan veel over de mentale gezondheid. Bijvoorbeeld YouTuber Day, die heeft al gezegd dat ze toejuicht. En die noemt ook van jonge, net beginnende YouTubers, die kunnen hier flink last van hebben. Dat zegt ook Alex Klein, een populaire gamer. En daar hebben we een fragmentje van. Ik vind het eigenlijk best goed dat ze het doen. Er zijn heel veel kleine creators namelijk die net willen beginnen met YouTube. En al stroom je net in op YouTube, krijg je ineens superveel dislikes. Dan kan het best wel vaak demotiverend zijn om überhaupt eraan te beginnen. Nou, dat is dus bijval. Maar veel andere makers, die zijn er veel tegen, hè? Ja, er is echt wel veel kritiek, hoor. En die geluiden gaan dan echt over wat ik net zei. Hè? Dus dat je echt aan het aantal dislikes goed kunt zien hoe goed een video is. Dat wordt ook gezegd door bijvoorbeeld mede-oprichter Jawed Karim. Die schreef bij zijn beschrijving van zijn allereerste video op YouTube, Me at the Zoo, schreef hij: als elke YouTuber het erover eens is dat het verwijderen van dislikes een stom idee is, is dat waarschijnlijk ook zo. Probeer het opnieuw, YouTube. Die laat zich sowieso... Niet iedereen is het er mee eens natuurlijk. De meningen zijn verdeeld, maar er zijn wel veel mensen die het dus er niet mee eens zijn. Ja, en ook PewDiePie, dat was lange tijd de allergrootste YouTuber, die heeft er een hele video over gemaakt en hij zegt er het volgende over. Okay, so why keeping the dislike bar? Here's my case, listen up. Anytime there's a lot of dislike on a video, it's because it's not good. That's it. It's not a good video. And like I said before, it's helpful to know if a video is good or not, if you want to spend time watching it. Nou ja, maar wat hij zegt is natuurlijk een beetje simpel, want uiteindelijk is dat helemaal niet zo. Je had het net, Jelle, ook over die bombing, hè? Dus dat je massaal een video gaat disliken. Het kan ook gewoon zijn, en boze mensen zijn vocaler dan blije mensen. Ja, dat is een beetje een drogredenering. Ja, het is een beetje de nostalgische gedachte van een hele community bepaalt eigenlijk hoe goed een video is. En het is natuurlijk een beetje naïef om te denken dat heel eerlijk gaat en dat daar inderdaad geen persoonlijke belangen mee spelen. Maar ja, die spelen er wel degelijk mee. Dat zie je bijvoorbeeld ook aan zo'n nummer van Justin Bieber of YouTube die zelf een rewind video uploadt die gewoon niet bevalt bij heel veel mensen. En dan puur om te trollen wordt die massaal gedisliked. Dus dat is zeker een lastige. Maar het kan ook wel echt helpvol zijn. Want zeker bij video's waarbij je, bijvoorbeeld bij tutorials, daar bepaalt dus eigenlijk die like-dislike ratio wel voor veel YouTubers in ieder geval of dat een goede video is. Dat zegt ook een andere YouTuber, Marques Brownlee. Die heeft ook een hele video besteed aan het verdwijnen van de dislikes. Laten we even luisteren naar wat hij zegt. Here's the thing about the like and dislike count. When you put them together, it forms a ratio. And that ratio is the immediately glanceable piece of information that I can look at when I arrive on a video to know if it's going to be worth my time to watch it or not. So if I show up here to watch a home improvement video, how to install a new smart doorbell, and I click on a video about it, and the first video I select has 5 dislikes and 20 dislikes. That little glanceable red flag is my cue to scroll down to the comment section to find out, just like that, you know, oh, they installed this one incorrectly, or this is an older version of the doorbell, or the install didn't work, something like that. Okay, back and out, on to the next video. Ja, dat is een klacht die je dus vaker hoort, die jij net zelf ook aangeeft, Jelle. YouTube heeft die klacht ook bereikt. Matt Koval, die is bij YouTube verantwoordelijk voor het contact met de makers. Hij heeft in een video ook specifiek op dit argument gereageerd. Without a public dislike count, how can viewers tell if a video is worth watching? Again, I kind of have this question too, but it turns out that while viewers might use the dislike count to give them a sense of a video's worth, when the teams looked at the data across millions of viewers and videos in the experiment, they didn't see a noticeable difference in viewership, regardless of whether they could see the dislike count or not. In other words, it didn't really matter if a video had a lot of dislikes or not, they still watched. Next common question, if creators can still see the dislike count on the back end, how's that any different? They can see it if they look for it inside Studio Analytics under the Engagement tab. But overall, it's much less likely to cause stress and embarrassment if the count isn't visible to the public. Ja, hij zegt twee dingen. Hij zegt dus het maakt echt uit voor het welzijn van makers als het minder zichtbaar is. En uit alle data van miljoenen video's blijkt dat die like-dislike ratio geen invloed heeft op het kijkgedrag van mensen. Al met al, als je zo de verschillende kanten van het verhaal hoort, hoe staan jullie dan hierin? Vinden jullie dit een goede stap van YouTube? Nou ja. Ja, ik snap inderdaad ook wel de meerwaarde om spam en slecht content te kunnen herkennen. Dus dat is inderdaad wel ingewikkeld. Hoe kun je dat herkennen als zo'n feedbackmechanisme ontbreekt? Maar wat je inderdaad wel vaak ziet, niet alleen op YouTube natuurlijk, maar ook op andere sites waar je natuurlijk dingen kunt raten. En je ziet het nu ook bijvoorbeeld als mensen boos zijn omdat bijvoorbeeld een bepaalde winkel de coronaregels bijvoorbeeld en voorstel gaan mensen allemaal massaal one-star reviews achterlaten. Dus het is een heel krachtig middel ook om, als je het ergens niet mee eens bent, ook al ben je misschien in de minderheid, omdat je dan toch sneller geneigd bent om zo'n review achter te laten, of in dit geval dan een dislike, om daar toch dan eigenlijk ja toch een beetje het beeld dat mensen ervan krijgen te beïnvloeden. Ja. Ook al is het dus, dat is gewoon het probleem. Het is gewoon geen willekeurige steekproef. Het is, tenzij iedereen die video zou kijken gedwongen zou worden om een like of een dislike achter te laten. En zelfs dan is het gewoon redelijk willekeurig. Ja. Nee, wat hij met Koval wel zegt, is dat als jij als kijker een dislike geeft, dan leert het algoritme daar wel van. Dus het wordt wel gebruikt om jou bepaalde video's wel of niet aan te bieden. Dus als jij een bepaalde maker vaker een duimpje omlaag geeft, dan zal die niet meer bij je aanbevolen video's verschijnen. Dus in die zin is het niet voor niks. En ja, de creator ziet het ook wel. Maar je hebt dus niet meer dat overzicht. En jij, Jelle? Nou, wat er nog wel belangrijk is om daarbij te zeggen, is dat zie je nu ook in de vele video's van YouTubers die hierop reageren, op het verdwijnen van de dislikes. Die zeggen ook, een dislike is natuurlijk heel makkelijk gegeven, maar je kunt ook gewoon reageren. Hè? Dus er werd nu al geopperd van, oké, laten we dan bij elke video die we eigenlijk normaal een dislike zouden geven, reageer dan met de tekst dislike in de comments. En dislike ook gewoon nog, zodat je het alsnog ziet. Maar goed, daarvan denk ik dan wel weer, dat is natuurlijk wel alweer een kleine handeling extra, waardoor het dan toch wel iets minder massaal zal worden als nu, denk ik. Maar het is een lastige, want het is ook wel echt, zeker bij tutorials en uitlegvideo's, is het wel handig om te weten hoe die beoordeeld wordt. Letten jullie zelf tot voor kort dan op die like-dislike ratio als jullie video's kijken op YouTube? Ja, voor mijn gevoel hebben de meeste video's eigenlijk best wel. Ja, ik heb er net heel erg op gelet, maar het is me ook nog nooit opgevallen dat een video bijvoorbeeld heel veel dislikes heeft of zo. Ik heb toch het gevoel dat mensen misschien Tenzij ze het heel bewust doen, dat ze misschien dan toch gewoon eerder wegklikken, tenzij een video echt heel slecht is. Ik geef wel duimpjes omhoog, maar ik geef zelden duimpjes omlaag persoonlijk. En jij, Jelle? Nou, ik kijk er wel naar. En dan vooral bij tutorials, wat ik al noemde. Maar ik merk het ook bijvoorbeeld bij onze eigen video's van NOS op 3... dat er gewoon bepaalde onderwerpen zijn. Als we die aansnijden, dan weet je dat er gewoon veel gedisliked gaat worden. Dus in die zin... Dat ze gewoon het onderwerp daar een mening over hebben... los van de inhoud van de video die wij gemaakt hebben, bedoel je? Ja, zeker, zeker. Dat zegt dus eigenlijk helemaal niks over de video. Nee. Over de kwaliteit van de video. Nee, het gaat dan echt puur om onderwerp. En dat zorgt er uiteindelijk dan toch wel weer voor dat... als het echt heel veel gedisliked wordt... dat onze video ook een minder groot bereik heeft. Dus het zou ons ook nog wat kunnen opleveren. Ja. Je hoorde een deel van de nieuwste NPO 3 Tech Podcast. De hele aflevering gaat onder meer in op het herkennen van valse webwinkels. Best handig om nog even je Black Friday deal te checken. En die hele aflevering vind je op nporadio1.nl... of in je favoriete podcast app natuurlijk. Dit is John Mayer, Moving On and Getting Over. Same it seems to me, 'cause you've been gone, I'm growing older, but I still can't seem to get you off my mind, and I do believe I feel you all the time. To hold you, but I still can't seem to get you off my mind, and I do believe I feel you all the time, all the time. Tell me I can have the fact you loved me to hold on to. Tell me I can keep the door cracked open, let light through. For all my running I can't understand, I'm one text away from being back again, but I'm moving on. Consider me as good as gone, 'cause I'm moving on. John Mayer, Moving On and Getting Over. Tot zover Focus voor deze maandag. Na het nieuws is het de beurt aan Stefan. Vergaan, Stefan Komduur. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Waar ga je het over hebben zometeen? We gaan het hebben over de nachtradio en de magie daaromheen. Jij presenteert ook in de nacht. Ja. Wat vind jij de magie van nachtradio? Ja, de magie van nachtradio. Dat is denk ik dat je weet dat er eigenlijk weinig mensen luisteren. Maar met die weinige mensen heb je toch een soort bondje. Ja. Toch? Ja, en die luisteren misschien dan ook wel intensiever dan dat ze dat overdag doen. Ja, aandachtig. Aandachtig, ja, precies. Nou gaan we het over hebben. Allemaal naar aanleiding van het programma van Frits Spits. Zoals deze zomer op de radio, komt morgen op televisie De Slapeloze. Dus dat geeft ons dan weer de kans om te hebben over nachtradio. Dus de vraag is, wat vind jij de magie van nachtradio? Oké, en bellen kan, hè? 0800-1121. 0800-1121. Zometeen gaan. Veel plezier, Stefan. En morgen zit Jacob de Vries op deze plek. Die praat over de piekendalen, landschappen, relief op Java. Fijne maandag. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Duizenden mensen zijn zonder enig bewijs van fraude op een zwarte lijst van de Belastingdienst terechtgekomen. Daardoor kwamen ze in financiële onzekerheid, schrijft NRC. De krant baseert zich op een accountantsonderzoek dat nog niet openbaar is gemaakt. Bij 750 huishoudens op de lijst werden de toeslagen zonder duidelijke reden stopgezet. De Israëlische regering heeft ingestemd met de immigratie van zo'n 3000 Ethiopiërs. Ze komen in het kader van de gezinshereniging naar Israël. Dat proces is volgens de regering versneld door het geweld in Ethiopië dat aan duizenden mensen het leven heeft gekost. Sinds de jaren 80 zijn al tienduizenden Ethiopische Joden naar Israël gebracht. In dat land wonen nu zo'n 140.000 Ethiopische Joden. De Omicron-variant van het coronavirus is nu ook ontdekt in Canada, in de hoofdstad Ottawa. 2 mensen die onlangs in Nigeria waren, blijken de variant hebben opgelopen. De VS weigert vanaf vandaag buitenlandse reizigers die in de afgelopen 2 weken in het zuiden van Afrika waren. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen de luchtvervuiling in het land. Die wordt volgens de betogers onder meer veroorzaakt door de kolencentrales, mijnen en het gebruik van oude auto's. Het is de 2e dag op rij dat er werd gedemonstreerd tegen de luchtvervuiling in Servië. Het is een van de meest vervuilde landen in Europa. In de Eredivisie werd afgelopen dag opvallend weinig gescoord. In de 5 wedstrijden die werden gespeeld werden maar 4 doelpunten gemaakt. En dat is in bijna 30 jaar niet volgekomen. Alleen op 2 februari 1992 werden nog minder goals gemaakt. Toen vielen er in 5 wedstrijden 3 doelpunten. De enige wedstrijd waar afgelopen dag meer dan 1 keer werd gescoord was Heerenveen tegen PSV. Daar werd het 1-1. Het weer, het kan licht vriezen met lokaal kans op mist en gladheid. Soms valt er een winterse bui. Overdag af en toe zon. Vooral aan de kust is nog een bui mogelijk. Het wordt overdag 4 graden in het oosten en 8 in het westen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Stefan Komduur. Goedemorgen, het is maandag 29 november. Je luistert naar de extra vroege ochtendshow. Tot 6 uur mag je meepraten via 0800-1121. Of de app van Radio 1, die kan je gratis downloaden op je telefoon. Zometeen wil ik het met je hebben over de magie van nachtradio. Misschien hoorde je het net al voor het nieuws van 4 uur. Vandaag begint een nieuw televisieprogramma, De Slapeloze, gemaakt door Frits Spits, over de mensen zoals jij die 's nachts wakker zijn. Maar wat vind jij nou de magie van de nacht en vooral van radio in de nacht? Laat dat weten. Eerst nieuws waar je vandaag meer over hoort. Als je nog een beetje geld over hebt na Black Friday, kan je dat vandaag nog besteden op Cyber Monday. Vandaag stunten vooral webshops met hoge kortingen. En het Franse tijdschrift France Voetbal reikt vandaag de gouden bal uit. Bij de vrouwen zijn de Nederlandse voetbalsters Vivian Miedema en Lieke Martens genomineerd. En het is vandaag 20 jaar geleden dat George Harrison overleed. Je gaat ook meer over hem dus horen. En zometeen natuurlijk ook een nummer van de Beatles hier op NPO Radio 1. En na de klok van 5 uur wil ik het met je hebben over diversiteit in de Tweede Kamer. Mensen voelen zich niet genoeg vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Vind jij dat er een diversiteitsquote moet komen? Hou dat nog even vast, want ik wil het eerst met je hebben over die nachtradio. Wat is nou? Nu 4:04 in deze maandagnacht of maandagochtend, wat het voor je is. Voor mij een normaal tijdstip om te werken. Ik doe het al een tijdje. En voor jou misschien ook wel een heel normaal tijdstip om te luisteren naar de radio. Iedereen beleeft de nacht nou eenmaal anders. Ik werkend, jij misschien slapeloos. Daar ging het afgelopen zomer ook over in het radioprogramma De Slapeloze. Vanaf vandaag krijgt dat programma een vervolg op de televisie. Namelijk het programma De Slapeloze op NPO 2. Daarin volgt Radio 1-presentator Frits Pit mensen die hun nachten anders beleven dan wij. Wat ik hoop dat de nacht mij brengt is rust. Dat ik de volgende dag fris opsta, dat hoop ik echt. En soms geeft de nacht ook wel cadeautjes. In goede ideeën of ingevingen. En soms is de nacht ook akelig. Als je naar droomt, de nacht is onvoorspelbaar. Dat is misschien wel het meest spannende aan de nacht. Ja, dat was een stukje uit dat televisieprogramma. De nacht brengt altijd veel verrassingen met zich mee. Je kent het misschien wel. En voor de radio...